รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก อัตถกถาหน้าอะไรดีก็เริ่มอธิบายทางกันหน้า63ย่อหน้าตรงคำว่า91เห็นไหมนะวงเล็บโน้ตไว้ว่า1นะโน้ตที่ข้อ9ว่า1แล้วก็ทางนี้1เนี่ยพอกลับมาที่บาลีนะหน้า154ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าในการเมื่อเรายังลงสู่พระคันเนี่ยนะเห็นคำตรงนั้นนะวงเล็บไว้ว่า2เพราะว่าจะอธิบายในหน้า167ในย่อหน้าพระนางพุทธดีนั้นเข้าใจนะวงเล็บว่า2นะก็คือให้รู้ว่าจะอธิบายที่หน้าไหนเพราะว่าตอนอธิบายจริงเนี่ยจะไม่บอกหน้าในหน้า155เนี่ยนะหน้า155ในการเมื่อเรานับลงบรรทัดที่4ในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุ8ขวบเนี่ยนะ8ปีเนี่ยอันนี้คำอธิบายจะอยู่หน้า171หน้า171ย่อหน้าวงเล็บว่า3เมื่อชนได้8พรรษา เป็น3เป็นถือว่า3จะอธิบายลำดับที่3ส่วนกลับมาหน้า155อีกนับขึ้น1 2 3 4 5 6 7ในเดือนเพ็ญนับขึ้น7บรรทัดเนี่ยนะหน้า155ในเดือนเพ็ญวันอุโบสถตรงนี้วงเล็บที่4ใช่ไหมที่4คำอธิบายหน้า173บรรทัดที่1พอดีเลยพระโพธิสัตว์นะให้รู้ว่าตรงนั้นนี่มาหน้า156หน้า156นับขึ้น1 2 3 4 5นับขึ้นบรรทัดที่5เพราะเราให้พยาคชสารนั้นอันนี้วงเล็บที่เท่าไหร่ที่5นะคำอธิบายอยู่หน้า177หน้า177คือนับขึ้น1 2 3 4 5บรรทัดที่5เพราะเราอมาตย์นะพวกคำว่าเราอมาตย์ในหน้า177ทีนี้ต่อไปหน้า157นับขึ้น1 2 3 4 5เราให้ม้าสินทบอันนี้เป็นวงเล็บที่เท่าไหร่ที่6มีอธิบายหน้า183หน้า183ย่อหน้าเห็นไหมจริงอยู่พระมหาสัตว์จริงอยู่พระมหาสัตว์ในวงเล็บว่า6ทีนี้ส่วนในหน้า157อีกนั่นแหละนับขึ้น1 2 3บรรทัดที่3มาได้กล่าวกับพระนางมัสสีเนี่ยนะอันนี้เป็นวงเล็บที่7คำอธิบายอยู่หน้า184ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าหน้า184เชิญท่านมาที่หน้า159ตรงกลางเลยตรงกลางหน้าที่บอกว่าในการนั้นพระราชาคือเจ้า 60,000 องค์อ่ะนะในการนั้นนี้เป็นวงเล็บที่8คำอธิบายจะอยู่หน้า187หน้า187ย่อหน้าบนพอดีเลยพระมหาสัตว์ นี่ในหน้า159ตามเดิมอีกนับขึ้น3บรรทัดบรรทัดที่3ว่าท้าวสักกะจอมเทวดานี่เป็นย่อหน้าวงเล็บที่เท่าไหร่ที่9คำอธิบายอยู่หน้า188ย่อหน้าล่างลำดับนั้นพระมหาสัตว์เนี่ยนะย่อหน้าล่างในหน้า160ตรงกลางหน้าอีกเมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่นี่วงเล็บที่เท่าไหร่ที่10ใช่ไหมไปดูอัตคำที่บายหน้า191หน้า191ย่อหน้าย่อหน้าที่2หน้า191ย่อหน้าที่2บอกเมื่อกษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ยนะอันนั้นเป็นวงเล็บที่10ส่วนกลับมาหน้า160ตามเดิมบรรทัดสุดท้ายท้าวสักกะแปลงเพศเป็นพราหมณ์อันนี้คำอธิบายอยู่หน้า197นั่นนะ197ย่อหน้าพอดีเลยลำดับนั้นหน้า197ก็บรรทัดที่1ไว้แหละหน้า197นะเชิญพรนี่มาดูหน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4หน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวงเล็บที่12คำอธิบายอยู่หน้า209โอ้อะไรจะไกลขนาดนั้นนะเจริญพรหน้า161นับขึ้นบรรทัดที่4นะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือคำอธิบายอยู่ในหน้า209ย่อหน้าท้าวสักกะตรัสว่าในวงเล็บที่12ส่วนวงเล็บที่13หน้า162นับลงบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคำอธิบายอยู่หน้า221ย่อหน้าสุดท้ายลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยหน้า211 211นะย่อหน้าล่างอันนี้ถือว่าเจริญพรเจริญพรเป็นวงเล็บที่13ก็ถือว่ารู้กันเชิญพานเขาในหน้า162ใช่ไหมบาลีอยู่หน้า162นับลงบรรทัดที่4อีกครั้งหนึ่งคำอธิบายอยู่หน้า221 200เท่าไหร่นะ211โทษทีขอโทษขอโทษ211ย่อหน้าล่างอ่ะนะย่อหน้าล่างลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยคือเนื่องจากว่าในเรื่องเนี่ยนะเนื้อหาค่อนข้างยาวฉะนั้นอธิบายอ่านไปรวดเดียวจบแล้วกลับมาย้อนใหม่ก็เท่ากับโอ้หลายรอบมากจะที่อ่านบาลีอรรถกถาควบคู่กันไปเลยมาเข้าเรื่องของเราต่อข้อความในจริยาปิฎกเวสสันตระจริยาจากชาดกเรื่องนี้ทำให้เราเห็นการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าท่านไม่ดำรงอยู่ในคุณธรรมสองประการท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนได้ท่านไม่สามารถที่จะสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมสองประการนั้นก็คืออะไรคือบุญยะสัมภาระเนี่ยนะสะสัมภาระคือบุญคือการรวบรวมสั่งสมบุญการรวบรวมสั่งสมบุญก็อาศัยญาณสัมภาระญาณสัมภาระคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะว่าในการบำเพ็ญบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาสิ่งที่เหมือนกันหมดคือการได้รับการคัดค้าน คนที่เห็นด้วยมีไม่มากนะเว้นไว้แต่บัณฑิตทั้งหลายนะเว้นไว้แต่คนที่เห็นว่าบุญกุศลเป็นสาระเขาจึงจะอนุโมทนาแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วจะไม่อนุโมทนาเพราะอะไรเขาจึงไม่อนุโมทนาในการบำเพ็ญบุญเพราะเขาไม่รู้ผลแห่งบุญเขาไม่รู้อานิสงส์แห่งบุญเขาเกิดมาเขาไม่มีปัญญาประกอบเมื่อไม่มีปัญญาประกอบเขาจึงไม่รู้ว่าบุญทำแล้วดีอย่างไรก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเนื่องจากเขาไม่รู้ผลแห่งการให้ทานเหมือนดังเช่นที่พระองค์เห็นเหมือนอย่างเช่นที่พระองค์รู้เขาจึงประมาทเขาจึงไม่ให้ทานนั่นนะในเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยนะความประพฤติของพระเวสสันดรก็นัยยะเดียวกันเนื่องจากว่าคนทั้งหลายไม่ได้มีความรู้ในบุญกุศลเหมือนกับพระองค์ท่านเมื่อไม่รู้จึงมีการคัดค้านแล้วก็ค้านเนี่ยนะมันมีค้านอยู่สองกลุ่มค้านในสมัยเป็นพระเวสสันดรอันนั้นก็ถึงกับไล่ท่านออกบ้านออกเมืองเลยนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือค้านในจิตใจของผู้ฟังบอกคนอะไรจะทำได้อย่างนี้อันนั้นก็ตำหนิพระเวสสันดรคนที่สรรเสริญพระเวสสันดรมีไม่มากมีไม่มากโดยมากก็จะตำหนิเรียกว่าไม่มุทิตาคนพาลมุทิตาไม่ได้ความดีคนพาลมุทิตาไม่ได้ขณะเดียวกันความชั่วบัณฑิตก็ไม่ยินดีสังเกตดูนะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยนะคนชั่วคนพาลทั้งหลายจะไม่อนุโมทนาแต่ถ้าเกี่ยวกับความตนีเกี่ยวกับการฆ่าเป็นต้นคนพาลสรรเสริญยกย่องอันนี้ทำให้เห็นว่าผู้ที่เขาตั้งอยู่ในบุญกุศลจริงๆแล้วก็ไม่มากนักนะของเราก็ถือว่าไม่มากก็ดีแล้วก็ถือว่าขอให้ยังมีเราที่ยังฝักฝ่ายในคุณงามความดีฝักฝ่ายอยู่ในบุญกุศลเห็นว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่เป็นสาระมาดูเวสสันตรจริยาต่อไปว่าในข้อ9นางกษัตริย์นามว่าผุสดีพระชนนีของเราพระนางนี้เป็นมเหสีของท้าวสักกะในชาติที่ล่วงมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพทรงเห็นว่าพระนางนี้จะสิ้นอายุจึงตรัสดังนี้ว่าเราจะให้เราจะให้พร10ประการแก่เธอนางผู้เจริญจะปรารถนาพรอันใดเรียกว่าอยู่ๆแล้วก็เรียกมาให้พรเลยนะท้าวสักกะแล้วก็เรียกมาให้พรพอท้าวสักกะตรัสอย่างนี้เท่านั้นพระเทวีนั้นได้ทูลกับท้าวสักกะดังนี้ว่าหม่อมฉันมีความผิดอะไรหรือพระองค์เกลียดหม่อมฉันเพราะเหตุอันใดจึงจะให้หม่อมฉันเคลื่อนคือตายจากสถานอันน่ารื่นรมเหมือนลมพัดให้ต้นไม้เนี่ยหวั่นไหวฉะนั้นมีความผิดอะไรหรือไปทำบาปทำกรรมอะไรมาพระองค์จึงไล่นี้นะไล่ให้ไปเกิดชาติหน้าเลยเหมือนกันเมื่อพระนางผุสดีตรัสอย่างนี้แล้วท้าวสักกะได้ตรัสกับพระนางดังนี้ว่าเธอไม่ได้ทำความชั่วเลยและเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้คือเธอเนี่ยทำความดีเธอเป็นที่รักของเราแต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เองเวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนจากจากดาวดึงเธอจงรับเอาพร10ประการอันประเสริฐที่สุดที่ฉันจะให้พนางพุทธดีนั้นก็มีพระทัยยินดีร่าเริงเบิกบานพระทัยก็รับนะเข้าใจว่าตัวเองก็ต้องเคลื่อนแน่ละก็ทรงรับเอาพร10ประการซึ่งเป็นพรอันท้าวสักกะพระราชทานทรงทำเราไว้ในภายในนะก็เป็นพรในบรรดาพรเหล่านั้นน่ะปรารถนาที่จะให้มีลูกแบบพระเวสสันดร นี่แหละในบรรดาพร10ข้อนะมีอยู่ข้อหนึ่งคือขอให้มีลูกเหมือนพระเวสสันดรพระนางผุสดีนั้นจุติจากดาวดึงส์นั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้สมาคมกับพระเจ้ากรุงสนชัยคือเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยในพระนครเชตุดร นี่ก็เป็นเรื่องราวในจริยาปิฎกโดยย่อมาดูอรรถกถาที่อธิบายเรียบเรียงตามอรรถกถาชาดกหรือตามชาดกถามว่าพระนางผุสดีนี่คือใครเนี่ยนะก็พูดถึงประวัติของพระนางผุสดีนั้น ในอดีตชาติเมื่อแสนกัปที่แล้วนางก็ตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพุทธมารดานะนางก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาตลอดเรื่อยๆมาจนถึงกัปที่91ถอยจากกัปนี้ก็คือทำบุญมาแล้ว 99,900 900เท่าไหร่909กับนั่นนะใช่ทำบุญมาแล้ว 99,900 แล้วก็อีก9กับขาดอีกได้91กับนั่นนะก็ถือว่าถอยหลังจากนี้ไป91กับในกับนั้นพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีประทับอาศัยอยู่ที่พันธุมดีนครประทับอยู่ณมฤคทายวันชื่อว่าเขมะพระเจ้าพันธุมราชได้พระราชทานแก่นจันทร์มีค่ามากซึ่งพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยส่งไปถวายแก่พระธิดาองค์ใหญ่ของพระองค์คือที่เมืองพันธุมดีเนี่ยนะพระเจ้าพันธุราชเนี่ยก็เป็นพระราชาที่ได้รับเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการจากกษัตริย์เมืองอื่นๆทีนี้อยู่ครั้งหนึ่งก็ได้รับพระราชทานแก่นจันทร์มีคนเอาแก่นจันทร์มาถวายคือทูตจากอีกเมืองหนึ่งเอาแก่นจันทร์มาถวายพอถวายก็แบ่งให้พระธิดาพระธิดาก็ได้เอาแก่นจันทร์นั้นบดเป็นผงละเอียดบรรจุลงในพระอบเสด็จไปวิหารบูชาพระสรีระของพระศาสดาซึ่งมีผิวดุจทองคำแล้วก็เกลี่ยผงที่เหลือลงในบริเวณพระคันธกุฏิเอาผงเนี่ยไปลูบพระพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วก็ผงที่เหลือก็โปรยรอบก็ถือว่าผงแก่นจันแดนเนี่ยเป็นผงที่หอมนะนะพอทำอย่างนั้นเสร็จก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้หม่อมฉันพึงเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ในอนาคตเถิดถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปถ้าไม่ใช่คนที่สั่งสมบุญมาดีเนี่ยนะใครจะกล้าไปขอไม่ใช่ขอธรรมดาขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ในอนาคตเหมือนกันก็ถือว่านางเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเป็นพระพุทธมารดาท่านพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาผงแก่นจันทร์เนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในอนาคตเขาเรียกว่าพุทธมารดาครั้งนั้นจากชาตินั้นนางจุติจากมนุษย์โลกด้วยผลแห่งการบูชาผงจันทร์อันนั้นพระนางก็มีพระสรีระเหมือนอบด้วยจันทร์แดงก็คือเป็นคนที่มีผิวออกแดงหน่อยนะมีผิวออกแดงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แดงมันน่าเกลียดนะก็คือแดงแบบงดงามทั้งหลายชาตินางก็มีผิวพรรณเนี่ยออกแดงๆพระองค์ก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุสโลกได้เกิดเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปเป็นมเหสีอยู่นานครั้นนางเนี่ยจะสิ้นพระชนก็ได้เกิดบุพพานิมิตนิมิตเครื่องหมายของเทวดาผู้จะตายนางนี่ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเนี่ยอีกจะตายแล้วอีก7วันของมนุษย์จะตายแต่ท้าวสักกะเนี่ยมีปัญญามากเห็นแวบเดียวนี่รู้แล้วว่าบริวารของท่านเนี่ยจะตายแล้วมเหสีเนี่ยจะตายพอท้าวสักกะทราบว่าพระนางจะสิ้นอายุคืออีกไม่เกิน7วันมนุษย์เนี่ยก็ไม่กี่นาทีของดาวดึงเนี่ยนะก็จะตายเพื่อจะอนุเคราะห์นางให้นางนี่มีสติสัมปชัญญะก็ตรัสว่าแน่แม่นางผุสดีผู้เจริญ เราจะให้พรแก่เจ้าจงรับเอาพรไปเถอะพันพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าท้าวสกะจอมเทพทรงทราบว่าพระนางนี้จะสิ้นอายุจึงตรัสดังนี้ว่าเราจะให้พร10ประการแก่เจ้านางผู้เจริญปรารถนาพรอันใดที่จริงแล้วนางเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองนี้จะต้องตายใช่มั้ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นจะต้องสิ้นอายุเพราะมัวแต่ประมาทมัวแต่อะไรมัวแต่หลงเพลิดเพลินเก็บดอกไม้เนี่ยนะมัวแต่เพลิดเพลินช้อปปิ้งอยู่งั้นก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเหมือนกันเพราะว่าที่ดาวดึงก็มีอะไรที่มันน่าดูน่าเพลิดเพลินเนี่ยมากมายเหมือนอะไรนะเหมือนเข้าไปในห้างอย่างนั้นแหละมันมีอะไรน่าจับน่าซื้อน่าโอ๊ยสนุกสนานเพลิดเพลินไปหมดเลยก็ลืมเรียกว่าอะไรนะจับจ่ายจนลืมเวลาตายเขาว่างั้นนี่ก็เหมือนกันทั้งเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในดาวดึงเป็นต้นก็เ นิสัยลักษณะเดียวกันนั่นนะก็คือเพลิดเพลินนี่ก็อาศัยผู้ที่มีปัญญาเป็นต้นก็ตักเตือนว่าอีกไม่นานเธอจะตายแล้วนะแต่นางก็เข้าใจผิดก็คิดว่าท้าวสกะไล่ใช่ไหมนึกว่าท้าวสกะนี่ไล่ให้ไปตายนึกว่าตัวเองนี่ทำความผิดอะไรมาไปทำบาปทำกรรมอะไรมาเนาะจะต้องไล่ให้จากดาวดึงที่น่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ถือว่าเป็นสวรรค์ที่น่าเพลิดเพลินพระเถระรูปหนึ่งที่เรียบเรียงดีกาพระวินัยเรียบเรียงดีกาพระวินัยท่านชื่อว่าสารีบุตรพระสารีบุตรเถระไม่ใช่สารีบุตรที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเป็นสาวพระสารีบุตรในประเทศศรีลังกาคือเนื่องจากว่าท่านมีปัญญามากพระสารีบุตรรูปนี้ท่านยังตั้งความปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะรอได้เป็นสาวกของพระศรีอริยะเมตยะเนี่ยนะพันแสดงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นสวรรค์ที่น่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินพันพอตัวเองกำลังเพลิดเพลินในสวนเป็นต้นที่น่ารื่นรมอย่างนั้นก็เลยก็เหมือนกับว่าคำว่าให้พรในที่ที่เธอจะไปเกิดข้างหน้าเนี่ยนะแหมมันเหมือนกับคำสาปคำแช่งนะครับพระนางก็เลยทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์เนี่ยมีความประสงค์จะให้หม่อมฉันเคลื่อนจากเทวโลกเหมือนแรงลมเนี่ยพัดถอนต้นไม้ฉะนั้นเพราะเหตุไรเนาะพระองค์ก็บอกว่าเธอนี่ไม่ได้ทำความชั่วอะไรหรอกความผิดของเจ้าก็ไม่มีนะจะเมตวังสิอัปปิยาเจ้าไม่ได้เป็นที่เจ้ามิได้เป็นที่รักของเราก็หามิได้คือเธอไม่ได้เป็นที่เกลียดชังเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้ท้าวสกะแสดงความประสงค์ที่จะให้พรตรัสว่าแต่อายุของเธอเนี่ยมีประมาณเท่านี้เวลานี้เป็นเวลาที่เธอจะต้องจุติคือเคลื่อนพระนางก็เลยรับเอาพร10ประการบอกว่าตุทหัตถานางนี่มีพระทัยยินดีร่าเริงพอใจในลาภที่นางจะได้ปรารถนาตัวเองจะตายอยู่แล้วแหละแต่ก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตายแบบคนมีพรนะก็ร่าเริงดีใจขึ้นมาทันทีเลยปรารถนาพร10ประการถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้านางไม่มีอัธยาศัยมาแบบนี้เนี่ยพอเวลาเขาให้พรเนี่ยจะเลือกเอา10ข้อแบบนี้ไหมแต่เนื่องจากว่ามีอัธยาศัยมีความตั้งใจก่อนหน้านี้มามากแล้วพันก็เลยรับเอาพร10ประการที่บอกว่าพระนางเนี่ยเมื่อสิ้นอายุที่ท้าวสักกะให้โอกาสเพื่อประทานพรจึงตรวจดูทั่วพื้นชมพูทวีปเรียกว่าอะไรนะเลือกก่อนใช่ไหมเหมือนคนจะเดินทางไปต่างประเทศเลือกที่พักก่อนเลือกโรงแรมเลือกอาหารเลือกที่ไปอยู่ชั้นใดนางนี้เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก็ก่อนจะเคลื่อนดูก่อนตรวจดูในพื้นชั่วชมพูทวีปก็เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีพีเนี่ยสมควรแก่ตนนะว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่อื่นก็ช่างเถอะแต่จะต้องไปอยู่ณเมืองตรงนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ดีที่สามารถเจริญกุศลก็เลยรับเอาพร10ประการเหล่านี้คือ1ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสีพีในแคว้นสีพีนั้นน่ะนะพันข้อแรกก็คือขอให้ได้เป็นอัครมเหสีเป็นใหญ่ในเมืองทีนี้เมื่อเกิดแล้วก็ขอให้มีดวงตาเนี่ยดำตาดำเหมือนตาเนื้อนะถ้าตาออกขาวๆนี่เป็นยังไงตาขาวไม่ดีเลยตาดำดีกว่านะตาขาวนี่แย่เลยนะถ้าเหลือกและเหลืองด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเหี้ยมมากแต่นี่ไม่ขอให้มีดวงตาที่ดำเหมือนตาเนื้อ3ขอให้มีขนคิ้วดำไม่ต้องเขียนคิ้วเหมือนกันไม่ต้องเขียนให้มันดำตลอดไป4ก็ขอให้มีชื่อว่าผุสดีอยากมีชื่อว่าผุสดีเนี่ยนะเพราะยังไงไม่ทราบสมัยนั้นอาจจะเป็นชื่อที่เพราะมาก5ขอให้ได้โอรสประกอบด้วยคุณวิเศษเรียกว่าอย่าได้ไม่ใช่ลูกธรรมดาเหมือนกันขอให้ลูกมีความพิเศษ6ขออย่าให้คันเนี่ยนูนโตหมายความว่าถ้ามีท้องแล้วท้องก็ไม่ต้องโตแบบชาวบ้านชาวเมืองก็หรอก7เมื่ออายุมากแล้วถันก็อย่าหย่อนยานห้อยถ้าไม่ต้องห้อยแบบนั้นหรอกว่างั้น8ขออย่าให้ผมงอก9ขอให้ผิวละเอียด10ขอให้ปล่อยนักโทษที่ต้องประหารชีวิตเนี่ยนะพูดถึงข้อสุดท้ายเนี่ยขอให้ได้ปล่อยนักโทษที่ประหารชีวิตมีโอรสกษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งเป็นโอรสพิเศษเนี่ยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยพอพระองค์ประสูติมาเท่านั้นเนี่ยแม่เนี่ยเป็นหญิงสามัญชนเนี่ย พระเจ้าพ่อเนี่ยอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีเลยแล้วปล่อยนักโทษทั่วประเทศเนี่ยนะปล่อยจากนักโทษทั่วประเทศจากที่คุ้มขังพอประสูติเสร็จเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่แต่โบราณเท่านั้นครั้งพระนางได้รับพร10ประการแล้วก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชมัทราชนี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองหญิงงามเหมือนกันปกตินางก็มาเกิดที่นี่อันหนึ่งเมื่อพระนางประสูติมีพระสรีระนี้อบด้วยผงจันทร์ด้วยเหตุนั้นในเวลาขนานนามจึงชื่อว่าพุสดีนะอบด้วยผงจันทร์แดงนะก็ผิวจะออกแดงๆหน่อยพระนางพุสดีนั้นมีบริวารมากเมื่อพระชนได้16พรรษาก็มีพระรูปโฉมงดงามอย่างยิ่งครั้งนั้นพระเจ้าสีพีมหาราชก็นำพระนางมาเพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าสัญชัยกุมารผู้เป็นพระราชโอรสพออภิเษกนะหมายความว่าอภิเษกสมรสเสร็จก็รับสั่งให้ยกเสวตฉัตรทรงตั้งพระนางพุสดีเอาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสตรี 16,000 นาง คือกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นกษัตริย์ที่รักโอรสมากเพราะฉะนั้นเมื่อโอรสแต่งงานแล้วจะต้องให้ครองบัลลังก์ทันทีตัวเองก็เป็นที่ปรึกษานะตัวก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพระราชาเนี่ยนะเป็นคอยที่อยู่โอวาทเบื้องหลังของการปกครองบ้านเมืองนะพันจะให้ลูกเนี่ยครองราชเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระนางพุสดีจุติจากเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นแล้วก็มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยในกรุงเชตุดรพระนางพุสดีนั้นเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากรุงสนชัยทีนี้พระโพธิสัตว์ในพุทธพจน์อธิบายว่าเมื่อในการเมื่อเราเนี่ยนะยังลงสู่พระครรภ์ของพระนางพุสดีพระมารดาก็เป็นที่รักของเราเป็นที่รักด้วยเดชของเราคือเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางพุสดีทุกคนรักพระรักมารดาพระโพธิสัตว์หมดเพราะอะไรเพราะอนุภาพของบุตรที่อยู่ในครรภ์ซึ่งต่างจากมารดาของบางคนนะพอลูกเกิดในครรภ์เท่านั้นแหละโอ้ยจงเกลียดจงชังไปทั่วไปหมดเลยพระมารดาของเราเนี่ยเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่ออันเนี้ยด้วยเดชของพระโพธิสัตว์นะทำให้แม่ยินดีที่จะให้ทานพระองค์นี้ทรงให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนกระสับกระส่ายคนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยพระนางพุสดีนั้นทรงพระครรภ์อยู่ครบ10เดือนเมื่อพระเจ้าสัญชัยเนี่ยทรงทำประทักษิณพระนครพระนางก็ประสูติเราณท่ามกลางถนนของพวกคนค้าขายนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายพระมารดาเรียกว่ามีชื่อไม่เกี่ยวกับพ่อมีชื่อไม่ได้เกิดเนื่องข้างฝ่ายบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสสันดรเนี่ยนะเวสะก็คือพ่อค้านะเวสะก็คือเกิดในถนนของพ่อค้าก็เลยชื่อว่าเวสสันดรเล่าเรื่องย้อนนิดหนึ่งนะหลังจากที่พระนางพุสดีเนี่ยมาเกิดมาได้เป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยท้าวสักกะก็รำพึงเห็นว่าพรที่เราได้ให้แก่พระนางพุสดีไปนั้นสำเร็จไปแล้ว9ประการคิดต่อไปว่าพรเกี่ยวกับโอรสยังไม่สำเร็จคือยังไม่มีลูกเลยพระนางพุสดีอภิเษกสมรสไปแล้วก็ยังไม่มีลูกเราจักให้พรนั้นสำเร็จแก่นางท้าวสักกะก็เห็นว่าพระโพธิสัตว์จะสิ้นอายุในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ครั้นแล้วก็ไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านสมควรถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยในแคว้นซีพีในมนุษยโลกก็ไปขอร้องก่อนว่าถ้าท่านไปเกิดเนี่ยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสันชัยนะท่านจะได้สร้างบารมีอย่างที่ท่านปรารถนาก็คือวิธีขอร้องเขาก็มีวิธีการนะท่านท้าวสักกะก็ไปขอร้องพระโพธิสัตว์จริงก็ตัวเองเนี่ยอะไรนะได้ให้พรไว้แล้วใช่ไหมก็ต้องหาลูกที่สมควรให้ด้วยพระโพธิสัตว์ก็ให้พระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพระโพธิสัตว์รับปฏิญญาพร้อมด้วยเทพบุตรอีก60,000 ที่ปฏิบัติตามเทวบัญชาพระท้าวสักกะก็กลับไปยังวิมานของพระองค์พระโพธิสัตว์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็บังเกิดในแคว้นสีพีแม้เทพบุตรที่เหลือก็บังเกิดในเรือนของเหล่าอมาตย์ 60,000 พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระนางพุสดีเทวีก็รับสั่งให้สร้างโรงทานจริงๆก็รับสั่งให้สร้างโรงทานนั่นก็อยู่ในครรภ์นั่นแหละคือที่ประตูพระนคร4แห่งทั้งท่ามกลางพระนคร1แห่งที่ประตูพระนิเวศอีก1แห่งสละทรัพย์วันละ600,000ทุกๆวันที่ได้ทรงแพ้พระครรภ์แพ้ครรภ์พิเศษว่างั้นเถอะถ้าให้ทานแล้วจะหายแพ้ครรภ์ว่างั้นคนอื่นแพ้ครรภ์ทั่วไปบางคนอยากจะทานมะพร้าวบ้างบางคนอยากจะทานเนื้อทานเลือดประชาชาติศัตรูนี่อยากจะได้เลือดชิมเลือดของพระเจ้าพิมพิสารน่าจะอร่อยนะแต่นี้แพ้ครรภ์เนี่ยอยากจะให้ทานพระราชาฟังว่าพระนางแพ้ครรภ์จึงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ผู้ทำนายโชคชะตามาตรัสถามพระองค์ก็ฟังคำกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าสัตว์ผู้มีบุญมากยินดีในการให้ทานจะอุบัติในพระครรภ์ของพระเทวีสัตว์นั้นจะไม่อิ่มด้วยการให้ทานพระเจ้าข้าโอ้พ่อนี่ดีใจมากดีใจที่จะได้ลูกชายที่นักให้ทานก็ส่งให้ทานดังกล่าวแล้วนะตามความปรารถนาของลูกเมื่อลูกอยากจะให้ทานพ่อก็ตั้งโรงทานให้ตามใจลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้วนะเกิดได้ไม่กี่วันเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงให้สมณะพระทรงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนแก่คนเดือดร้อนคนยาจกคนเดินทางวณิพกยาจกพเนจรให้อิ่มหนำสำราญตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิความเจริญของพระราชาหาประมาณไม่ได้ด้วยบุญญานุภาพของพระโพธิสัตว์นั้นพระราชาทั่วชมพูทวีปต่างส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเนี่ยนะก็กษัตริย์เมืองอื่นมีทรัพย์สินมีอะไรเขาก็โยกเอามาให้กันหมดเนี่ยนะด้วยบุญอย่างที่พระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเนี่ยลงสู่พระครรภ์ของพระนางพุสดีพระมารดาที่รักด้วยเดชของเราพระมารดาเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อพระองค์นั้นให้ทานแก่คนยากจนคนป่วยไข้คนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยก็ให้ไปหมดนะเพราะอะไรเพราะอัธยาศัยในการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทำให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานก็จริงนะถ้าเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทานเราก็พลอยอยากจะให้ทานไปด้วยอยู่ใกล้ๆคนตนีเราก็อยากจะตนีตามไปด้วยเพราะคนที่เหมือนกันถ้ามีลูกที่มีอัธยาศัยดีอยู่ในครรภ์ทำให้แม่มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานนะถ้าเป็นลูกนักเลงมาเกิดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแม่นี่นิสัยยังไงเนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานนะไม่อิ่มในการให้ทานมีอัธยาศัยน้อมไปในการบริจาคทานพระเทวีนั้นเมื่อได้รับการบริหารครรภ์เป็นอย่างมากเรียกว่าตั้งแต่มีครรภ์เนี่ยได้รับการเอาอกเอาใจเพิ่มขึ้นนะซึ่งจากเด็กต่างจากเด็กบางคนนะพอรู้ว่ามีครรภ์ปั๊บพ่อทิ้งเลยนะจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะพอมีครรภ์รู้ว่ามีท้องปั๊บเนี่ยพ่อทิ้งเลยถูกไล่หนีออกบ้านเลยนะกลายเป็นคนเดือดร้อนทันทีแต่พระเทวีมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางได้รับการบริหารได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อครบ10เดือนครบ10เดือนพอดีเนี่ยนะพระเทวีก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครจึงกราบทูลพระราชสามีพระราชาก็ราบสั่งให้ตกแต่งพระนครดุจเทพนครอัญเชิญพระเทวีขึ้นรถอันประเสริฐแล้วให้กระทำประทักษิณพระนครพระนางนั้นเสด็จไปถึงท่ามกลางถนนของคนทำการค้าขายลมกรรมชวาทเรียกว่าลมที่เกิดจากกรรมก็ได้ปั่นป่วนขึ้นพวกอมาตย์ก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็ราบสั่งให้สร้างเรือนประสูติเรือนประสูติที่ใช้ผ้าม่านเนี่ยนะเป็นหลักแก่พระนางที่ถนนของพวกคนทำการค้านั่นเองแล้วก็ให้มีการจัดตั้งอารักขาเป็นอย่างดีพระนางก็ประสูติพระโอรสในที่นั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระนางพุสดีนี้ทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเมื่อพระเจ้าสนชัยกระทำประทักษิณพระนครนางก็ประสูติเราณนะท่ามกลางถนนของพวกคนทำการค้านามของเราไม่เนื่องด้วยฝ่ายพระมารดาและไม่เกิดเนื่องด้วยข้างพระฝ่ายพระบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขาย เวสะเวทนะพราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์เวทเวสะก็คือแพทย์แล้วก็สูตรมันเกิดที่ถนนของคนค้าขายก็เลยชื่อว่าเวสสันดรเวสานังก็คือพวกพ่อค้าใช่ไหมก็เลยมีชื่อว่าเวกระอะไรนะตัสมาเวสสันตโรอหุเพราะในครั้งนั้นเราเกิดณถนนของคนค้าขายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสสันดรนะเวสะอันตระก็คือในระหว่างถนนของพ่อค้านั่นเองพระโพธิสัตว์นี้ทรงประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาก็ทรงเฉลียวฉลาดทรงลืมพระเนตรประสูติเนี่ยนะเรียกว่าลืมตาคลอดเหมือนกันถ้าพูดแบบสมัยหมอสมัยใหม่ก็บอกโอ้ยไม่ติดเชื้อแย่เลยเหมือนกันแต่นี้ก็อย่าไปอะไรนะอย่าไปเอาคนมีโรคไปเปรียบกับผู้มีบุญเหมือนกันคนมีโรคกับคนมีบุญมันต่างกันนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาก็ลืมพอประสูติก็คือลืมตาได้พอประสูตินั่นเองพระองค์ก็เหยียดมือเรียกว่าเหยียดพระหัตตรัสกับพระมารดาว่าแม่จ๋าลูกจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างมีลูกคลอดออกมาปั๊บแบมือขอตังค์แม่เลยแม่มีอะไรบ้างลูกจะให้ทานนะมารดาของพระโพธิสัตว์ก็มอบถุงทรัพย์ 1,000 ที่อยู่ใกล้พระหัตด้วยพระดำรัสว่าลูกรักเจ้าจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดก็คือแม่เนี่ยดีใจมากนะว่าลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วลูกไม่ต้องห่วงหรอกลูกให้ทานตามสบายก็เลยให้จริงอยู่พระโพธิสัตว์พอประสูติก็พูดได้ใน3ชาติ3ชาติคือชาติไหนในอุมมังคชาดกคือมโหสถบัณฑิตนะไปดูในเรื่องมโหสถบัณฑิตนั้นพอคลอดออกมาเนี่ยเท้าสักกะก็เอายาไปวางไว้ในมือนะวางไว้ในมือทีนี้แม่ก็ลืมแม่มองดูว่าอ้าวลูกถืออะไรมาบอกถือยามาแม่ก็เลยบอกให้คนเนี่ยเอายารากมาเนี่ยไปฝนแล้วก็เอายาเนี่ยไปให้พ่อที่เศรษฐีเนี่ยนะเป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีนั้นฝนยาทิพย์อันนั้นก็หายโรคอันนี้ในชาติมโหสถบัณฑิตส่วนในชาดกเรื่องนี้คือพระเวสสันดรชาดกและอัตภาพสุดท้ายคือเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติออกมาก็พูดได้นะคนทั่วๆไปก็ชอบจะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระโพธิสัตว์ก็ปัดพากันปฏิเสธนะปฏิเสธผู้มีบุญแต่ก็อย่าลืมว่าสังสารวัฏอันเนิ่นนานท่านก็มีอยู่กี่ชาตินะ3ชาตินี่แหละพระราชาก็ให้แม่นมเนี่ย60คนที่มีน้ำนมหวานแล้วก็เลือกแม่นมพิเศษนะต้องไม่สูงเกินไปต้องไม่เตี้ยเกินไปต้องไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปเป็นต้นเนี่ยเขามีเหตุผลว่าถ้าหากว่าแม่ให้แม่นมสูงเกินไปเนี่ยนะเวลาลูกมันต้องยืดคอขึ้นใช่ไหมถ้าเตี้ยเกินไปนี่ก็ต้องหดตัวก็จะหาพอดีนะแม่นมเนี่ยไม่ได้เสร็จแล้วก็พระราชทานแม่นมแก่ทารกให้คนเลี้ยงดูอีก 60,000 ที่เกิดหมายความว่าให้แม่นมหมายความว่าให้ผู้หญิงไปช่วยดูแลเด็กอีก 60,000 คนที่เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะอำมาตย์ทั้งหลายที่มีมเหสีเนี่ยอำมาตย์ก็คลอดเนี่ย60,000คนพระโพธิสัตว์เจริญวัยพร้อมด้วยบริวารพร้อมกับทารก 60,000 คนแต่สมัยนี้เราก็มาดูสิเด็กประถมเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยถ้าเทียบเป็นรายๆปีเนี่ยนะเด็กอย่างเด็กป.1เนี่ยทั่วประเทศมีเท่าไหร่เด็กป.2มีเท่าไหร่ป.3มีเท่าไหร่ป.4มีเท่าไหร่เป็นต้นอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันแหมทั้งชาติบ้านเมืองเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดอ่ะนะที่ประสูติในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าคลอดนาทีเดียวกันอะไรขนาดนั้นหรอกสรุปก็เหมือนน่ะอะไรนะนักเรียนรุ่นน่ะนะนักเรียนรุ่นพระราชาก็รับสั่งให้ช่างเนี่ยทำเครื่องประดับแก่พระกุมารมีค่า 100,000 ให้ไปพระราชทานแก่กุมารนั้นพระกุมารเนี่ยนะก็ทำไงพอให้มาประดับเสร็จพอถอดเพื่อจะอาบน้ำเป็นต้นให้แม่นมถอดแล้วไม่มีการรับคืนนะถอดพันแม่นมก็เอาไปถวายให้แก่บอกพระราชาว่าเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยถอดให้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับก็บอกว่าลูกเราให้แล้วก็เป็นอันให้เลยเพราะฉะนั้นเอาไปเลยนะเสร็จแล้วก็สั่งทำเครื่องประดับใหม่อีกก็พอถึงเวลาส่งน้ำท่านก็ถอดให้แล้วก็ให้เลยอย่างนี้ให้อยู่9ครั้งเพราะฉะนั้นเป็นเด็กๆเนี่ยนะเด็กอายุไม่กี่ขวบเนี่ยให้เครื่องประดับราคาเป็นแสนไปแล้ว9ครั้งด้วยกันทีนี้ตอนที่พระองค์มีอายุ8ขวบ ในการเมื่อเราเป็นทารกมีอายุ8ปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หทัยหมายความว่าให้เนื้อหัวใจเป็นทานให้ดวงตาเป็นทานแม้เนื้อและเลือดเราก็พึงให้เราพึงให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเราเมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชและป่าหิมวันก็ได้หวั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งแรก พระเวสสันดรนั่นนะเป็นคนที่ให้แล้วแผ่นดินไหวอยู่7ครั้งด้วยกันอันนี้ครั้งแรกที่แผ่นดินไหวอัตถกถาอธิบายว่าเมื่อพระชนได้8พระพรรษาพระองค์นี้บรรทมเหนือพระยี่ผู้นะบนที่นอนอันประเสริฐก็ดำริว่าเรานี่ให้แต่ทานภายนอกทานภายนอกนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแห่งเราหมายคือว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยเราประสงค์จะให้ทานในภายในเพราะถ้าหากว่าใครๆพึงขอหทัยกับเราเราจะนำหทัยออกให้หากพึงขอจักษุกับเราเราก็จะควักจักษุให้หากพึงขอเนื้อหรือเลือดในร่างกายทั้งสิ้นของเราเราก็จะเชือดเนื้อจากร่างกายทั้งสิ้นเอาดาบเจาะเลือดให้แม้ใครๆจะพึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นทาสของเราเถิดเราก็ประกาศแล้วให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแก่เขาไปให้ไปเป็นทาสกรรมกรของเขาเมื่อพระกุมารเนี่ยนะอายุ8ขวบคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงคิดจริงนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเพราะคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆเลยแหละถ้ามีผู้ใดไปให้ทำอย่างนั้นนะพระองค์ก็ทำจริงเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่หนา 84,000 โยชน์ก็หวั่นไหวจนถึงที่สุดของน้ำรองแผ่นดินภูเขาสิเนรุก็โน้มแล้วก็ไปตั้งอยู่ตรงพระนครเชตุดรก็เรียกว่าทุกอย่างนี่น้อมไปบูชาพระโพธิสัตว์หมดเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หมดไปเลยนะในครั้งนั้นพันพระองค์ตรัสว่าในการเมื่อเราเป็นทารกอายุ8ปีแต่กำเนิดในครั้งนั้นเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้หทัยจักษุแม้เนื้อและเลือดของเราก็พึงให้ทานทั้งหลายเราให้ทานทั้งกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเราเราคิดถึงความเป็นจริงจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุก็ได้หวั่นไหวอธิบายว่าเพราะจิตหวั่นไหวกล่าวคือจิตหวาดสะดุ้งในการให้จักษุเป็นต้นของผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ด้วยความโลภเป็นต้นและจิตซบเซากล่าวคือความหดหู่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยนะแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละสะดุ้งเฮือกเลยนะเสียใจมากอย่าว่าอะไรนะอย่าว่าแต่อะไรนะเหมือนกับคนที่มีขนมเนี่ยถือเอาขนมมาดีๆเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าน้องมาขอเราเนี่ยแหมใจแป้วเลยนะกลัวน้องจะขอเป็นต้นบางคนเนี่ยลักษณะนั้นแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยแค่คิดจะให้แค่นั้นแหละแหมเศร้าใจเลยบางคนเนี่ยพอบอกว่าเออของอันนี้เอาไปให้ตอนแรกก็ดีใจเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของเราใช่ไหมพอบอกเอาออกไปให้ใจนี่แป้วเลยนะเรียกว่าซบเซาหดหู่ไม่มีกระจิตกระใจแล้วหมดอะไรตาอยากไปหมดรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นของคนอื่นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านสมาทานในการประพฤติกุศลจริงๆเพราะท่านจึงไม่หวั่นไหวในการให้มีใจน้อมไปเพื่อจะให้ฉะนั้นภูเขาสิเนรุนี่จึงหวั่นไหวนะอันหนึ่งเมื่อแผ่นดินไหวเป็นอยู่อย่างนี้ท้องฟ้ากระหึ่มยังฝนชั่วคราวให้ตกสายฟ้าแลบระลอกซัดในมหาสมุทรท้าวสักกะก็ปรบพระหัตถ์เทวดาเนี่ยตบมือให้เลยนะมหาพรหมก็ซ้องสาธุการความเอิกกระเริกโกลาหลได้มีจนถึงพรหมโลกเพราะว่าผู้มีบุญทั้งหลายเข้าร่วมอนุโมทนาว่าโอ้ยจริงแท้จริงแท้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญเนี่ยนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ถ้าท่านมีอัธยาศัยน้อมไปอย่างนี้ก็พากันอนุโมทนาในเดือนเต็มวันอุโบสถที่15เนี่ยนะทุกๆครึ่งเดือนคือ15วันเราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจยนาถเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานเรียกว่าทุก15วันจะต้องเยี่ยมโรงทานพราหมณ์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้เข้ามาหาเราเราก็ได้ให้พญาคชสารทรงอันประดับด้วยมงคลหัตถีราวกับว่าชนบทนะ ทำไมจึงให้เพราะว่าเขาบอกว่าชนบทของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยเกิดความอดอยากมากมายพราหมณ์ทั้งหลายก็เลยขอว่าขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพญาคจสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างอุดมมงคลพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานบางคนรู้ว่าคนอื่นจะเอามาให้แอบเก็บของไว้ก่อนกลัวคนอื่นจะเห็นใช่ไหมอันนี้ไม่แอบไม่เก็บไม่ซ่อนของที่มีอยู่หรอกเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามคือการไม่ให้ไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยนะกลัวจะเสียหายกุศลที่ตัวเองสมาทานเอาไว้เราจะให้คจสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงพญาคจสารวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วจึงหลั่งน้ำเต้าทองลงบนมือได้ให้พญาคจสารแก่พราหมณ์เมื่อเราให้พญาคจสารอันอุดมเผือกผ่องแม้ในการนั้นภูเขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ก็ได้หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่2เนี่ยนะครั้งแรกตอนอายุ8ขวบนะอันนี้ตอนอายุ16ปีนะ16ปีนี่จริงๆเนี่ยโหถือว่าได้ช้างทรงขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าขออภัยนะอายุมากกว่า16ปีแล้วขอโทษ16ปีนี่แต่งงานนะในอรรถกถาอธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้16พรรษาพระองค์ก็ทรงสำเร็จศิลปะทุกแขนงเนี่ยนะก็เรียนจบหมดตอนอายุ16ปีนะแสดงว่าเรียนจบเร็วกว่ายุคนี้มากยุคนี้30ปียังไม่ถึงไหนเลยนะพระบิดาของพระองค์มีพระประสงค์จะมอบราชสมบัติให้จึงทรงปรึกษากับพระชนนีเนี่ยนะก็ก่อนที่จะยกราชสมบัติให้ก็นำนางราชกัญญากัญญานี่แปลว่าหญิงนะหรือแปลว่านางก็นำนางราชกัญญาชื่อว่ามัตสีผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าลุงจากตระกูลมัทราชแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีชาติเป็นพระเวสสันดรกับชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันคือแต่งงานกับลูกลุงเหมือนกันอย่างชาติพระเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานกับลูกของพระเจ้ามหาสุปปพุทธะขอไปลูกพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะนั้นก็คือพี่ชายของพระนางมหามายานั่นแหละชาตินี้ก็เหมือนกันก็แต่งงานกับลูกของลุงเหมือนกันพระนางมัตสีนั้นเป็นหัวหน้าของสตรี 16,000 นางแล้วก็ได้อภิเษกพระโพธิสัตว์ให้ครองราชสมบัติเรียกว่ามงคลครองราชกับมงคลแต่งงานเนี่ยพร้อมกันเลยพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทรงครองราชสมบัติก็สละพระราชทรัพย์วันละ600,000ทุกวันทรงบริจาคมหาทานพระองค์ก็ตรวจตราโรงทานของพระองค์ทุกครึ่งเดือนเนี่ยนะว่าทานของพระองค์ยังให้เป็นไปดีให้อย่างต่อเนื่องไหมเป็นต้นครั้นต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรสพวกอมาตย์ก็รับพระองค์ด้วยตาข่ายทองเพราะเหตุนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีกุมารชาลีก็คือมีตาข่ายนะก็ใช้ตาข่ายรองรับนะก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมารตาข่ายทองเมื่อพระชาลีกุมารเนี่ยทรงดำเนินได้ก็อย่างน้อยก็ขวบสองขวบนะพระนางมัตสีก็ได้ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งพวกอมาตย์ก็รับพระธิดานั้นไว้ด้วยหนังหมีดำเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่ากันหาชินาเรียกว่ากันหะก็แปลว่าดำใช่ไหมชินะก็คือพวกเสือชนิดหนึ่งที่ผิวดำก็คือหมีนั่นแหละเรียกว่าใช้หนังหมีรับนะรับลูกนะพระองค์จึงตรัสเล่าว่าคือตอนที่มีลูกเจริญเติบโตมีอยู่วันหนึ่งในวันอุโบสถเต็ม15ค่ำทุกครึ่งเดือนเราก็ขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานถ้าในชาดกนี้เล่าให้ฟังว่าวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยนะแม่ช้างเนี่ยก็เอาลูกช้างมาให้แล้วแม่ช้างก็หนีไปเพราะฉะนั้นช้างตัวนั้นก็เลยเรียกว่าปัจจยนาคปัจจยนาคหลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะปัจจยนาคก็เจริญเติบโตมาควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นช้างอายุ10กว่าปีแล้วก็16ปีเหมือนกันหรืออายุ20ปีแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นตอนนี้ก็เราอายุสักพระชน20เศษๆเนี่ยนะพระองค์ก็ขี่ช้างปัจจยนาคไปตรวจโรงทานใช่ไหมไอ้คำว่า ปัจจยังนาคังมงคลหัตถีชื่อว่าปัจจยนาคอธิบายว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติแม้ช้างเที่ยวไปในอากาศเชือกหนึ่งนำลูกช้างเผือกตลอดทั้งตัวเป็นช้างที่เขาถือว่าเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งมาปล่อยเอาไว้ในที่ของมงคลหัตถีแล้วก็กลับไปเพราะช้างนั้นได้มาเพราะพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยก็เลยมีชื่อว่าปัจจยนาคเราขึ้นช้างมงคลนั้นในที่นั้นนะขึ้นปัจจยนาคเข้าไปยังโรงทานเพื่อจะให้ทานอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายชาวกลิงครัตได้มาหาเราได้มาขอพญาคชสารทรงเนี่ยนะคือเป็นช้างทรงช้างพระที่นั่งอันประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราวิธีขอก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยอดอยากมากมายขอพระองค์โปรดพระราชทานพญาคชสารตัวประเสริฐเผือกผ่องอันเป็นช้างมงคลอุดมแต่พูดแบบสมัยนี้นะก็คือพระราชามหากษัตริย์เนี่ยพระองค์นั่งรถมาเลยนะนั่งพระราชรถมาก็มีคนมาขอรถไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปทำใจได้ไหมเราขี่รถไปที่ไหนคนมาขอรถเราไปดื้อๆอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้สมาทานแบบพระโพธิสัตว์มาหรือไม่ใช่พระโพธิสัตว์จริงๆทำใจไม่ได้หรอกพันพระองค์เมื่อประกาศความยินดีอย่างยิ่งทั้งที่พระองค์เนี่ยนะอยู่บนคอช้างนะดีใจมากพระองค์ประกาศว่าพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่บางคนนี่มีเหตุผลจนให้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วๆไปให้ไม่ได้ช้างนี้เป็นช้างบ้านช้างเมืองช้างมงคลช้างพระที่นั่งสรุปว่ามีเหตุผลจนให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์บอกไม่ซ่อนเร้นหรอกเราจะให้เพราะใจของเรายินดีในการให้พระองค์ก็ปฏิญาณว่าเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเราจะให้คชสารตัวประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากคอคชสารทรงพิจารณาเพื่อตรวจดูสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งพระองค์ก็ไม่เห็นสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งจึงทรงจับพระน้ำเต้าทองที่เต็มไปด้วยน้ำหอมเจือด้วยดอกไม้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาข้างนี้แล้วก็ทรงจับงวงคชสารเช่นกับพวงเงินที่ตกแต่งแล้วก็วางไว้บนมือของพวกพราหมณ์พระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำแล้วพระราชทานพญาคชสารที่ตกแต่งเอาไว้เป็นอย่างดีแก่พวกพราหมณ์ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือพราหมณ์แล้วจึงหลั่งน้ำเต้าทองลงในมือแล้วก็ได้ให้พญาคชสารนั้นแก่พราหมณ์ทั้งหลายบทว่านับปฏิคุยหามิคือไม่ปกปิดเพราะผู้ใดคิดว่าของตนต้องเป็นของเราเท่านั้นดังนี้หรือเขาขอแล้วก็ปฏิเสธผู้นั้นชื่อว่าปกปิดแม้ของที่ตั้งเอาไว้ต่อหน้าผู้ขอทั้งหลายโดยใจความส่วนพระโพธิสัตว์นั้นมีพระประสงค์จะพระราชทานสิ่งที่พระองค์พระราชตั้งใจจะพระราชทานมีอะไรมั่งตั้งแต่ของภายในตั้งแต่ศีรษะเป็นต้นของพระองค์นะตั้งกับศีรษะไล่ไปหมดนะสรีระเบื้องบนเนี่ยกายาวานะคืบกว้างศอกของพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้หมดแหละพระองค์จะปฏิเสธทานภายนอกได้อย่างไรท่านพระองค์บอกว่าเราจะไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ทานเมรมะโตรมะเตมโนใจของเรายินดีในทานพูดถึงเครื่องประดับของช้างมีอะไรบ้างนะเครื่องประดับที่เท้าทั้ง4ของคชสารนั้นมีค่า 400,000 เนี่ยนะเรียกว่ากำไรเท้าของช้างมีราคา 400,000 แล้วเครื่องประดับที่สีข้างทั้งสองนี่ก็มีราคาข้างสีข้างทั้งสองของช้างก็ 200,000 ผ้ากำพลที่ใต้ท้องมีค่าอีก 100,000 ตะข่ายบนหลังตะข่ายเนี่ยนะมี3ตะข่ายคือตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีตะข่ายทองคำก็มีราคาอย่างละ 100,000 ก็รวมอีก 300,000 เครื่องประดับหูของช้างนะช้างมีตุ้มหูหรือเปล่าเนี่ยก็มีข้างละ 100,000 ก็เป็น 200,000 ผ้ากำพลที่ลาดบนหลังมีค่าอีก 100,000 เครื่องประดับกระพองช้างก็มีราคาอีก 100,000 พวงมาลัยมีอยู่3พวงแต่ละพวงมีค่าพวงละ 100,000 ก็เป็น 300,000 เครื่องประดับปลายหูช้างก็มีราคาอีก 100,000 เครื่องประดับงาทั้ง2ข้างก็มีราคาอีก 200,000 เครื่องประดับนะเครื่องประดับตาอะไรนะเครื่องประดับตาทาบที่งวงมีราคาอีก 100,000 เครื่องประดับหางมีราคา 100,000 เ ว่าขนาดหางกระดิกไปกระดิกมามีราคาแสนหนึ่งเครื่องประดับนะบันไดพาดขึ้นลงเนี่ยมีราคาอีกแสนหนึ่งภาชนะใส่อาหารให้ช้างมีราคาอีกแสนของประมาณเท่านี้เนี่ยนะส่วนเครื่องประดับทั้งหมดว่ารวมๆก็มีค่า2ล้าน4แสนส่วนสิ่งที่หาค่าไม่ได้มีอยู่6อย่างคือแก้วมณีที่พุ่มฉัตรหมายความว่าพระองค์เนี่ยมีฉัตรอยู่ด้วยใช่ไหมพุ่มฉัตรยอดฉัตรนั่นน่ะมีแก้วมณีอันหนึ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้จุฬามณีอีกก็มีค่าหาประมาณไม่ได้แก้วมุกดาอีก1แก้วมณีที่ตะขออีก1แก้วมุกดาหารที่สวมคอโคชสารอีก1แก้วมณีที่กระพองอีก1แม้ตัวช้างก็มีค่าหาไม่ได้เหมือนกันรวมของที่หาค่าไม่ได้7อย่างกับตัวช้างคือวันนั้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีเครื่องประดับบนช้างมาอย่างไรทั้งหมดพระองค์ลงแต่ตัวพอลงแต่ตัวบอกของทั้งหมดที่มีอยู่นั้นให้หมดเลยพระโพธิสัตว์พระราชทานของเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ให้แก่พราหมณ์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์พระราชทานตระกูลบำรุงช้างอีก500ตระกูลพร้อมด้วยควานช้างคนเลี้ยงช้างเนี่ยนะโอ้ให้ไปหมดเลยพร้อมกับพระราชทานขณะที่พระองค์ให้เนี่ยนะก็เกิดอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังสรุปว่าเมื่อเราได้ให้พญาคชสารอันอุดมเผือกผ่องอีกแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชและป่าก็ได้หวั่นไหวในเมื่อเราให้พญาคชสารอันประเสริฐความน่ากลัวความสยดสยองขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็หวั่นไหวนะเพราะว่าด้วยอนุภาพของการให้ของพระโพธิสัตว์อันนี้เหล่าอมาตย์ชุมชนพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวเมืองชาวแว่นแคว้นทั้งหมดทั้งสิ้นยกเว้นแต่พระเจ้าสัญชัยกับพนางพุทธสดีพนางมัตสีชนที่เหลือทั้งหมดชื่อว่าสิวิโยพวกคนเหล่านั้นพากันโกรธพระโพธิสัตว์หมดเลยไม่มีใครอนุโมทนาเลยนะสาธุไม่มีเลยมีแต่ว่าเออทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไงก็พากันประชุมนัยยะว่าพราหมณ์เหล่านั้นครั้นได้พญาโคจสารเนี่ยนะก็คือขึ้นโคจสารเข้าไปทางประตูใหญ่พากันดื่มถวายพระพรณท่ามกลางพระนครเมื่อมหาชนพูดกันว่าพราหมณ์ผู้เจริญท่านขี่ช้างของเรามาจากไหนพราหมณ์ทั้งหลายก็บอกว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานแก่เราพวกท่านเป็นใครแล้วก็โบกมือไล่พากันเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นมหาชนมีอำมาตย์เป็นต้นพากันประชุมที่ประตูพระราชวังกล่าวโทษว่าพระราชาเนี่ยควรจะพระราชทานทรัพย์ข้าวเปลือกนาไร่สวนให้ข้าทาสหญิงชายนางกำนันแก่พวกพราหมณ์แต่ว่าพระเวสสันดรมหาราชพระราชทานมงคลหัตถีอันเป็นช้างพระที่นั่งนี้ไปได้อย่างไรบัดนี้พวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าให้ปกครองอย่างนี้ราชสมบัติพังพินาศแน่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้ากรุงสันชัยนะที่ปรึกษาพระราชาบอกโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชก็ต้องเห็นด้วยตามคำแนะนำรับจะทำตามแล้วก็พากันกลับไปคือปฏิเสธไม่ได้นะหมายความว่าเพราะว่าอะไรนะบ้านเมืองทั้งหมดมาประชุมประท้วงกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์อยากฆ่าพระเวสสันดร นั้นด้วยท่อนไม้คือชาวบ้านนะเขาบอกว่าไม่ต้องฆ่าทิ้งหรอกหรือไม่ต้องฆ่าด้วยสาตราด้วยท่อนไม้พระเวสสันดร นั้นไม่สมควรแก่เครื่องพันธนาการเลยนะไม่สมควรแก่ที่คุ้มขังอ่ะนะแต่ขอให้พระองค์จงขับไล่พระเวสสันดร ออกจากแว่นแคว้นไปอยู่ณภูเขาวงกฏเถิดพระเจ้าค่ะไล่ทีนี้ไปบวชอยู่ภูเขาวงกฏนั่นนะที่จริงเนี่ยนะมันเป็นประเพณีมันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะในชาติที่จะเป็นคล้ายๆพระเวสสันดรนี่จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่สามารถที่จะให้โอรสให้มเหสีเป็นทานได้ใครจะไปขอแบบนั้นล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ไปอยู่ในป่าเนี่ยเป็นโอกาสที่จะให้โอรสและให้มเหสีเป็นทานได้เพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทำให้ถูกไล่ไปอยู่ในป่าว่างั้นชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดก็ช่วยกันขับไล่แม้พระราชาก็คิดว่านี้เป็นปฏิปักษ์ใหญ่หลวงนักเอาเถิดโอรสของเราจงอยู่ภายนอกราชสมบัติสักเล็กน้อยก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าหากชาวซีพีมีความพอใจเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดความพอใจแต่ขอให้โอรสของเราอยู่บริโภคกามทั้งหลายตลอดคืนนี้ก่อน จากนั้นเมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวเมืองทั้งหลายจงพร้อมใจกันขับไล่เธอออกจากแว่นแคว้นเถิดทีนี้พระราชาก็ส่งนักการให้ไปแจ้งข่าวแก่พระโอรสพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำนั้นก็ถามว่าดูก่อนนักการชาวกรุงสีพีพากันโกรธเราเพราะเรื่องอะไรเรายังไม่เห็นความชั่วของเราเราไปทำชั่วอะไรมาขอท่านจงบอกความชั่วนั้นแก่เราเพราะเหตุไรท่านจึงมาขับไล่เรานักการนั้นก็กราบทูลว่าเพราะพระองค์พระราชทานโคจรสารพระเจ้าข้าพระเวสสันดรพอฟังอย่างนั้นก็โสมนัสยิ่งนักตรัสว่าเราจะให้หทัยให้จักษุให้เงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์และแก้วมณีเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกของเราจะเป็นอะไรไปเมื่อยาจกมาถึงแล้วเราเห็นยาจกแล้วจะให้แขนขวาแขนซ้ายใจของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในทานชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงจงขับไล่เราหรือจงฆ่าเราก็ตามหรือจะตัดเราให้เป็น7ท่อนก็ตามเธอแต่การงดจากการให้ทานเสียไม่ได้มีไม่ได้หรอกเรียกว่าฆ่าได้แต่เลิกบอกให้เลิกให้ทานไม่ได้เห็นไหมเมื่อไหร่เนาะใจเราจะคิดแนวเดียวกันนะอย่างน้อยก็นิดๆหน่อยๆตามท่านบ้างก็ยังดีนะบอกตายได้แต่เลิกทำบุญนี่คงไม่ได้หรอกว่างั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าชาวเมืองทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราเพื่อให้เราได้ให้ทานสักวันหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เราให้ทานแล้ววันที่สามเราจะไปนะเว้นพรุ่งนี้เราจะให้ทานทั้งวันเลยนะวันที่สามจะไปแล้วแล้วก็ส่งนักการไปยังสำนักของพวกพราหมณ์พวกนักต่อรองนะเพราะว่ากองทัพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยนะมีพวกอยู่แค่เฉพาะอันนั้นนะเชื้อพระวงศ์อยู่ไม่เท่าไหร่เองนะที่เหลือนี่อยู่ในฝ่ายตรงนั้นแม้แต่พระญาติห่างๆนี่อยู่ฝ่ายอมาตย์หมดต้องการจะไล่ออกหมดเลยนะฉะนั้นก็เลยบอกขออนุญาตก็แล้วกันก็เลยให้นักการไปต่อรองบอกว่าพรุ่งนี้เราจะให้สัตตะมหาทานเรียกว่าอันนี้สัตตะสัสดกเนี่ยก็แปลว่าอย่างละ7เรียกว่าให้ของ7อย่างอย่างละ700เรียกว่าให้ทานครั้งใหญ่หลังอย่างละ700นะของ7อย่างและอย่างละ700ด้วยมีอะไรบ้างช้างก็ต้อง700ม้า700รถ700ให้หญิงอีก700โคนมอีก700ทาสชายอีก700ทาสหญิงอีก700จงเตรียมตัวให้ทานแล้วพวกผู้หญิงเขายอมหรือพวกหญิงที่ให้นี่เป็นหญิงกษัตริย์นะไม่ใช่ให้หญิงทั่วไปให้หญิงกษัตริย์แล้วหญิงเหล่านั้นเขายอมหรือเขาบอกว่าหญิงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะยอมให้ทานเนี่ยนะในอัปทานนี่กล่าวว่าหม่อมฉันเนี่ยนะให้พระองค์ให้ทานเนี่ยเป็นโกรธกลับมาแล้วว่างั้นนะให้ทานมานานเพราะพวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยตั้งความปรารถนาร่วมกับพระโพธิสัตว์มาเกียรสงไขยบุคคลเหล่านี้สี่อสงไขยทั้งนั้นนะไอ้ที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกกลุ่มสี่อสงไขยพวกที่รอว่าข้ามท่านี้ไม่ได้จะคอยข้ามท่าข้างหน้านี่แหละพวกนี้ก็เลยได้ข้ามท่าข้างหน้าจริงๆก็รอนานหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยพระโพธิสัตว์สั่งให้ตระเตรียมอย่างละ700จัดตั้งข้าวน้ำเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ให้แม้กระทั่งของที่ไม่สมควรที่จะให้เพื่อจะตัดคำครหาคืออะไรคือสุราว่างั้นเสด็จไปยังที่ประทับของพระนางมัตสีเนี่ยนะก่อนที่จะให้ทานนะคือนั้นก็ไปบอกพระนางมัตสีว่าดูก่อนแม่มัตสีน้องนะดูก่อนน้องมัตสีนะเมื่อจะฝังทรัพย์อันติดตามไปคือก็ไปสั่งให้บอกว่าเธอจงฝังทรัพย์ในของเธอเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าทรัพย์ที่เธอได้จากที่เราเคยให้หรือเอามาจากตระกูลของเธอเธอก็ฝังทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ในท่านผู้มีศีลเธอแล้วก็ชักชวนพระนางมัตสีในการบริจาคทานพระองค์ก็แจ้งเหตุเรื่องนั้นให้ทราบนะก็เล่าความจริงให้ฟังคือก่อนที่จะเล่าความจริงให้ฟังก็บอกว่าถ้าเธออยู่นี้ก็เลี้ยงลูกให้ดีนะถ้าหากว่ามีใครที่สมควรมาขอเธอแต่งงานเธอก็จงไปเป็นเธอก็จงเป็นภรรยาของเขาให้เขาเป็นสามีของเธอนะเสร็จแล้วก็นางก็บอกว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงแปลว่าอะไรก็เลยก็บอกว่าจะถูกไล่ไปอยู่ป่าแล้วบอกว่าจะไปด้วยว่างั้นเพราะฉะนั้นพี่จะไปอยู่ป่าขอให้น้องจงอยู่ในพระนครนี้เธออย่าติดตามไปเลยพระนางมัตสีก็ทูลว่า ข้าแต่พระราชสามีหม่อมฉันเว้นพระองค์เสียแล้วจักขอเรียกว่าจักไม่ขออยู่แม้แต่วันเดียวเขาบอกว่าความตายก็จะประเสริฐกว่าในชาดกเขามีเรื่องเล่าเยอะกว่านี้มากนะแต่นี้ก็รวบรัดนะพระเวสสันดร นี่ก็บริจาคสัตตะนะสัตตะสดกมหาทานเมื่อพระเวสสันดรบริจาคสัตตะสดกมหาทานนั่นเองก็ให้ทั้งวันจนถึงเวลาเย็นพระองค์ก็เสด็จโดยรถที่ตกแต่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลลาพระมารดาพระบิดาว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่ประสงค์ก็พากันกันแสงมีน้ำตานองพระเนตรนองพระพักร้องให้กันทั้งคืนทั้งเมืองนั่นแหละพระเวสสันดรถวายบังคมกระทำประทักษิณเสด็จออกจากที่นั้นในวันนั้นพระองค์ประทับอยู่ในพระราชินิเวศของพระองค์วันรุ่งขึ้นดำริว่าเราจักไปละก็ลงจากปราสาทแม้พนางมัสสีแม้พระสัสสุพระสัสสุระคือทั้งพ่อผัวแม่ผัวก็ขอร้องโดยนัยยะต่างๆจริงๆเนี่ยก็เป็นหลานของตัวเองนะพนางพุสดิพนางมัสสีก็เป็นหลานของพระเจ้าสัญชัยนั่นแหละนะก็เป็นหลานของพนางพุสดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้หลานไปนะหลานทั้งหลานอะไรหลานลูกพี่ชายด้วยแล้วก็หลานแท้ๆของตัวเองด้วยก็ไม่อยากให้ไปอย่าไปเลยเนี่ยนะพระนางมัสสีก็ไม่ฟังคำของพ่อผัวแม่ผัวถวายบังคมกระทำประทักษิณอำลาบรรดาสตรีที่เหลือพาพระโอรสธิดาทั้งสองเสด็จไปหาพระเวสสันดรก่อนที่พระองค์เนี่ยประทับรอที่รถพระมหาบุรุษนี้เสด็จขึ้นรถประทับยืนบนรถโดยทำนองนะเรียกว่าอำลามหาชนพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่มหาชนว่าแทนที่จะโกรธมหาชนที่ขับไล่หนีไม่ถ้าพวกท่านอย่าประมาทในการทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นนะอย่าประมาทในคุณงามความดีบุญกุศลนะขนาดจะไปแล้วนะถูกเขาไล่ไปนะยังแนะนำเขาอีกอย่าทิ้งบุญทิ้งกุศลนะแล้วก็ออกจากพระนครมารดาของพระโพธิสัตว์ดำริว่าโอรสของเราเนี่ยปราปลื้มอยู่กับการให้ทานจงให้ทานเถิดแล้วก็จัดส่งเกวียนเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการพร้อมด้วยเครื่องอาภรณ์เนี่ยนะไปทั้งสองข้างส่งเครื่องประดับให้ไปอีกเล่มเกวียนเนี่ยนะให้รัตนะไปอีกเล่มเกวียนส่งให้ลูกไปเนี่ยนะลูกจะได้แจกให้มีความสุขไปเลยนะระหว่างทางจะได้แจกไม่ใช่ว่าให้ของไปเตรียมใช้ที่ข้างหน้านะแต่เตรียมของลูกจะได้แจกให้ทานแม่ก็มีอัธยาศัยแบบนี้จริงๆอ่ะนะพระมหาบุรุษพระราชทานเครื่องประดับที่ติดไปกับพระวรกายของพระองค์แก่ยาจกที่เข้าไปขอถึง18ครั้งให้18ครั้งนะพระราชทานของทั้งหมดเหลือแต่รถพระที่นั่งแล้วไปแล้วพระองค์เสด็จออกจากพระนครมีพระประสงค์จะเหลียวทอดพระเนตรดูพระนครทันใดนั้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์มหาปัทภีที่ชั่วคันรถก็ได้แยกหมุนกลับทำรถของพระองค์ให้บ่ายหน้ามายังพระนครพระโพธิสัตว์ก็ทอดพระเนตรที่ประทับพระชนกชนนีด้วยกระวัดด้วยพระมหากรุณานั้นปัทภีก็ได้หวั่นไหวใจท่านก็ห่วงสงสารพ่อสงสารแม่เหมือนกันท่านจะอยู่กันยังไงเนาะก็ด้วยกรุณาของพ่อของแม่แผ่นดินก็หวั่นไหวอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3เนี่ยนะคือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสว่าเพราะเราได้ให้พญาคชสารนั้นชาวพระนครซีพีพากันโกรธเคืองพากันมาประชุมแล้วก็ขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นของตนว่าจงไปยังภูเขาวงกตเมื่อชาวพระนครเหล่านั้นขับไล่เราจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวใจไม่หดหู่เราได้ขอพรอย่างหนึ่งเพื่อจะยังมหาทานนั้นให้เป็นไปเมื่อเราขอแล้วชาวพระนครทั้งหมดก็ให้พรอย่างหนึ่งแก่เราเราได้เอากลองคู่หนึ่งไปตีประกาศว่าเราจะให้มหาทานครั้งเมื่อเราให้ทานอยู่ในโรงทานนั้นเสียงดังกึกก้องย่อมเป็นไปว่าชาวพระนครซีพีเนี่ยขับไล่พระเวสสันดร นี้เพราะให้ทานพระองค์ยังจะให้ทานอะไรอีกเล่าว่างั้นถูกขับไล่เพราะให้ทานนะยังจะให้อีกนะเราได้ให้ช้างให้ม้าให้รถทาสีทาสแม่โคทรัพย์ครั้นให้ทานเหล่านั้นแล้วก็ออกจากพระนครในการนั้นครั้งนั้นเราออกจากพระนครแล้วผินกลับหน้าเหลียวมาดูแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวภูเขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ก็หวั่นไหวอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่3แผ่นดินไหวเหล่านี้นะที่ต่อสู้ชนะใครชนะพญามารในตอนที่เรียกว่าชนะมารเนี่ยนะในชนะมารที่เรียกว่าปางมารวิชัยชนะมารเนี่ยก็อาศัยเนี่ยแผ่นดินไหวนี่แหละที่มารพร้อมทั้งเสนาหนีไปเนี่ยก็อ้าง ้างทานที่เคยให้ตอนที่เป็นพระเวสสันดร นั่นแหละหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้ม้าสินทบอีก4ตัวนะให้ม้าเสร็จแล้วก็ให้รถยืนอยู่ที่ทางใหญ่4แยกตอนนั้นก็เป็นผู้เดียวไม่มีเพื่อน2อธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จออกจากพระนครอย่างนี้พระองค์ก็ให้อมาตย์ทั้ง 60,000 และชนที่เหลือซึ่งมีน้ำตานองหน้าติดตามไปกลับมาเนี่ยนะว่ากลับไปเถอะพระองค์ก็ขับรถไปด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ตรัสกับพระนางมัสสีว่านี่แน่น้องหากมียาจกตามมาข้างหลังน้องคอยดูด้วยเหมือนกันคอยดูนะเหมือนกันที่จริงนะถ้าเป็นมเหสีคนอื่นสงสัยโวยวายตายเลยนะนี่ไม่นะก็อนุโมทนาสาธุการอยู่นั่นแหละตรงกันข้ามนะมีแต่อนุโมทนามีแต่ช่วยเหลือนะพระนางมัสสีก็ประทับนั่งดูอยู่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้ง4คนไม่อาจจะมาทันรับสัตตะสดกมหาทานของพระองค์และทานที่พระองค์ทรงบริจาคในขณะที่เสด็จได้ถึงพากันเดินมาตามทางถามว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนเมื่อมีการตอบว่าพระองค์ให้ทานแล้วก็เสด็จโดยรถกลับไปก็คิดว่าเราจะขอมาโอ้ยนักขอก็ขอจริงๆเลยนะนักขอเนี่ยโอ้ยเกิดมาขอจริงๆอ่ะนะจริงๆเนี่ยนะพระเวสสันดรต้องขอบคุณคนขอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสักทีนึงถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาขอแฟนพวกนี้ก็คือช่วยให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราอนุโมทนากับพระเวสสันดรเป็นเราจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คำสอนเหล่านี้ที่พระองค์ได้มาก็เป็นการได้มาโดยยากหลังจากนั้นพระนางมัสสีเห็นพราหมณ์เหล่านั้นเดินมาก็กราบทูลว่ายาจกมาแล้วพระเจ้าพี่พระโพธิสัตว์ก็จอดรถพราหมณ์เหล่านั้นก็มากราบทูลขอม้านะเหลือแต่รถเอาไว้เนี่ยนะพระองค์ก็ให้ม้าไปพวกพราหมณ์เมื่อรับม้าไปแล้วพระราชทานม้าไปแล้วแอกรถก็ตั้งอยู่บนอากาศนั่นเองเทพบุตร4องค์มาด้วยเพศละมั่งรับเอาแอกรถนั้นแล้วก็ลากไปละมั่งนั้นเป็นเทพบุตรพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ก็รู้นะก็เล่าให้พระนางมัสสีฟังว่าดูก่อนแม่มัสสีเชิญดูเถิดเนื้อละมั่งปรากฏรูปร่างงดงามเหมือนม้าที่ชำนาญเนี่ยพาเราไปทีนี้หลังจากนั้นอีกก็มีใครพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็มาทูลขอรถที่กำลังเล่นอยู่ไปนั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็ให้รถแล้วก็ให้พระมเหสีโอรสลงพระราชทานรถให้ไปเมื่อพระราชทานรถไปแล้วเทพบุตรก็หายไปกษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็ดำเนินด้วยพระบาทพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวกับพระนางมัสสีอย่างนี้ว่าดูก่อนแม่มัสสีเธอจงอุ้มกันหากุมารีเถิดเพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่าส่วนพี่จะอุ้มพ่อชาลีเพราะเขาเป็นพี่คงจะหนักพระนางมัสสีก็อุ้มแม่กันหาผู้อ่อนนุ่มดังดอกประทุมและดอกบัวขาวเราเองก็ได้อุ้มพ่อชาลีหน่อกษัตริย์เปรียบดังแท่งทองคำชนทั้ง4เป็นกษัตริย์สุคุมารชาติเกิดในสกุลสูงได้เสด็จดำเนินไปตามทางอันครุขระและราบเรียบก็ไปยังเขาวงกตก็เดินทางรอนแรงไปแล้วไปเขาวงกตเนี่ยนะมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเดินตามมาในหนทางก็ดีเดินสวนทางมาก็ดีเราทั้งหลายก็ได้ไต่ถามเขาถึงหนทางว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนเกิดมาก็ไม่เคยไปป่าอะไรแบบนี้นะถูกไล่ไปเขาวงกตก็เขาชี้ทิศไหนก็มากันนั้นมาก็เดินทางไปได้หน่อยหนึ่งเห็นใครเดินผ่านมาก็ถามว่าเขาวงกตเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาเห็นเราทั้งหลายในที่นั้นแล้วก็เปล่งเสียงอันประกอบด้วยกรุณาว่ากษัตริย์เหล่านี้คงจะต้องได้เสวยทุกอย่างยิ่งเพราะเขาวงกตยังอยู่ไกลคล้ายๆว่าได้มาสักกิโล2กิโลก็ถามว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะเดินทางออกได้หน่อยเดียวนะก็ถามว่านั่นน่ะเชียงรายอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงถ้าพระกุมารทั้งหลายเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าพระกุมารกุมารีก็จะร้องให้กันเนี่ยนะร้องให้และเห็นผลไม้อยากทานเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาลเห็นพระกุมารกุมารีกันแสงก็น้อมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเองนะเด็กทั้งสองนี่มีบุญนะจริงๆก็อย่างว่ากุมารก็คือใครพระราหุลกุมารีก็คือพระนางอุบลวรรณาเถรีเนี่ยนะ มีพ่อแม่เป็นผู้ที่จะเป็นผู้มีบุญจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันด้วยบุญเหล่านั้นเนี่ยกิ่งไม้ก็โน้มลงมาพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วสารพางกายเห็นความน่าอัศจรรย์นี้อันไม่เคยมีมาหน้าขนลุกขนพองจึงยังสาธุการให้เป็นไปว่าความอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาในโลกบังเกิดคนบังเกิดทำให้ขนเนี่ยชูชันหนอหมู่ไม้น้อมยอดลงมาเองด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรเนี่ยก็รู้ว่าด้วยบุญของพระสวามีเนี่ยนะที่เป็นนักบุญจริงๆเลยนะเป็นนักบุญก็ทำบุญจนถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยนะนักบุญระดับนั้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่อนุโมทนากับสามีอยู่ตลอดเวลาใจของนางก็ไม่ได้ตกอะไรเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นก็มุทิตาต่อกันตลอดเทวดาทั้งหลายก็ได้ช่วยย่นหนทางให้ด้วยความเอ็นดูพระกุมารกุมารีเพราะฉะนั้นในวันที่เราออกจากพระนครซีพีนั้นเราก็ได้ไปถึงยังเจตรัตเนี่ยนะโอ้ไปไกลนะถึงเจตรัตเจตรัตนี่ไกลขนาดไหนเขาเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผ่านภูเขาชื่อว่าสุวรรณคิริตาละจากกรุงเชตุดรมา5โยชน์มาถึงโกนติรามมาภูเขานั้นก็จากภูเขานั้นอีก5โยชน์จากนั้นมาถึงภูเขาชื่อว่ามารัญชนาคิรีจากแม่น้ำนั้นอีก5โยชน์ถึงบ้านพราหมณ์นะบ้านทันดบรามมณคามจากภูเขานั้นอีก5โยชน์มาจนถึงมาตุลนครอีก10โยชน์รวมจากว่าจากเชตุดรมาถึงแคว้นนั้นเนี่ยนะ30โยชน์เดินทางวันเดียวเนี่ยเท่ากับ480กิโลเมตรเนี่ยนะทวยเทพเรียกว่าอันทวยเทพเทวดาเนี่ยเพราะบุญของพระโพธิสัตว์กระตุ้นให้จึงย่นหนทางให้กษัตริย์ทั้ง4พระองค์ก็ล่วงพ้นในที่เหล่านั้นทั้งหมดด้วยวันเดียวเพราะฉะนั้นวันเดียวนี้พระองค์เดินทางได้480กิโลเมตรเนี่ยนะก็ถ้าพูดแบบทางตรงๆก็เดินวันเดียวนู่นน่ะเกือบถึงลำปางนะจากกรุงเทพไปก็ประมาณลำปางหลังจากนั้นก็ไปถึงที่ไหนในครั้งนั้นเนี่ยนะพอไปถึงเจตรัฐพระราชากษัตริย์ 60,000 องค์ที่อยู่ในพระนครมาตุละต่างก็ประนมกรอัญชลีพากันร้องให้มาหาเราเจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านี้อยู่ณที่นั้นได้ให้โอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ได้ไปยังเขาวงกตจริงๆเนี่ยพอไปถึงแคว้นเจตเมืองมานครมาตุละเนี่ยนะเจ้าเหล่านั้นนี่ยกบ้านยกเมืองให้ก็บอกไม่เอาอ่ะบอกยกให้ถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองคืนบอกก็ไม่เอาอีกเอางั้นก็ปกครองอยู่ที่นี่ก็ไม่เอาอีกเพราะเขาขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตโดยประการใดๆก็ไม่เอาทั้งหมดนะนะพระองค์ก็เลยไปยังเขาวงกตท้าวสกจอมเทวดาก็ตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากรับสั่งให้เป็นเนรมิตบรรณศาลาสวยงามน่ารื่นรมนะให้เป็นอาสมสำหรับเราทั้ง4คนมาถึงป่าใหญ่อันเงียบมีเสียงอื้ออึงไม่มีเสียงเงียบไม่มีเสียงอื้ออิงไม่เกลื่อนกลนไปด้วยฝูงชนอยู่ในบรรณศาลาณเชิงเขานั้นในครั้งนั้นเราพระนางมัตสีเทวีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองบรรเทาความเศร้าโศกของกันและกันอยู่ในอาสมเรารักษาเด็กทั้งสองอยู่ในอาสมอันไม่ว่างเปล่าพระนางมัตสีก็นำผลไม้มาเลี้ยงคนทั้งสามก็ได้รับการเลี้ยงดูด้วยผลไม้ใช่ไหมในอัตถกถาอธิบายว่าตอนที่พระโพธิสัตว์มาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัตในตอนเย็นพระองค์ประทับนั่งอยู่ในศาลาใกล้ประตูพระนครนั้นครั้งนั้นพระนางมัตสีเช็ดธุลีที่พระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็นวดพระบาทคิดไปว่าเราจะให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยเสด็จมาถึงเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลาพอที่พระเวสสันดรจะมองเห็นบรรดาสตรีที่เข้าออกพระนครเห็นนางมัตสีก็พากันมาเวทล้อมมหาชนเห็นพระนางมัตสีเห็นพระเวสสันดรและโอรสเสด็จมาอย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระราชากษัตริย์พระราชาทั้ง 60,000 ก็พากันร้องให้พากันเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางก็ทูลถามถึงเหตุที่เสด็จมาอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่พระราชทานโคจรสารให้แก่พระราชาเหล่านั้นฟัง พระราชาเหล่านั้นได้ฟังอย่างนั้นก็ปรึกษากันมอบราชสมบัติถวายแก่พระองค์พระบุรุษก็ตรัสว่าการที่เราจะรับราชสมบัติของพวกท่านจงยกไว้ก่อนเถิดนะเอาไว้ก่อนนะว่างั้นเพราะอะไรเพราะพระราชานี้ขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเขาวงกตแม้พระราชาเหล่านั้นจะทูลวิงวอนให้ประทับอยู่ณเจตรัฐมีประการต่างๆพระองค์ก็ไม่พอพระทัยคือไม่พอใจที่จะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ว่ามีใจอยากจะไปอยู่เขาวงกตพระองค์ก็ขอร้องให้พระราชาเหล่านั้นเนี่ยบอกทางที่จะไปอยู่ยังเขาวงกตฝ่ายพระราชาก็จัดอารักขานะคืนนั้นตกลงพระราชาเหล่านั้นก็จัดอารักขาตลอดคืนยังรุ่งเช้าตรู่พระองค์ก็เสวยพระกยาหารมีรถเลิศต่างๆก็แวดล้อมไปด้วยพระราชาเสด็จออกจากนั้นสิ้นหนทางอีก15โยชน์ประทับถึงประตูป่าพระราชาเหล่านั้นก็กลับเนี่ยนะพระองค์ก็รับสั่งให้พระราชาที่ตามส่งนี่กลับไปก็ได้เสด็จไปถึงตามทางที่พระราชาเหล่านั้นทูลพระองค์ก็ไปสิ้นหนทาง15โยชน์พระองค์ได้ตรัสเล่าว่าในครั้งนั้นพระราชา 60,000 องค์อยู่ในมาตุลนครต่างก็ประนมกรพากันร้องให้มาหาเราเจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นอยู่ณที่นั้นให้โอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วก็ไปยังเขาวงกตพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จไปตามทางที่พญาเจตราชทูลเล่าพระองค์ก็เสด็จไปถึงภูเขาคันธมาศเห็นภูเขานั้นแล้วก็ประทับอยู่ณที่นั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงมุ่งประพักไปยังทิศอุดรเสด็จไปถึงเชิงเขาเวปุระบรรพตประทับนั่งณฝั่งแม่น้ำเกตุมะบดีเสวยน้ำผึ้งและเนื้อที่นายพรานป่าถวายพระองค์ก็พระราชทานเข็มทองคำแก่พรานป่าพรานคนนี้ใครชาตินี้เขาท่านเป็นใครท่านเป็นพระฉันนะเนี่ยนะท่านเป็นพระฉันนะพระองค์ก็สงสนานดื่มน้ำระงับความกระวนกระวายเสด็จออกจากฝั่งแม่น้ำไปประทับพักนั่งพักผ่อนณโคนต้นไทรที่อยู่ใกล้ยอดสานุบรรพตพระองค์ก็เสด็จลุกพระองค์ก็ลุกทรงบริหารพระวรกายณนาลิกะบรรพตพระองค์ก็เสด็จไปจนถึงสมุจจลินที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยผ่านสำนักฤาษีหนึ่งสำนักนะเรียกว่าอัจจุตตะฤาษีอัจจุตตะฤาษีนั้นก็คือใครพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆแล้วท่านบวชติดกันเนี่ยนะชาติสุดท้ายเป็นพระสารีบุตรท่านบวชติดกัน500ชาติท่านบวชติดกันมา500ชาติด้วยกันบรรชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เป็นอัจจุตตะฤาษีเป็นฤาษีที่บวชพระองค์ก็เสด็จไปยังสมุจจลินเสด็จถึงปลายที่ตะวันออกเฉียงเหนือทางฝั่งของสระก็เสด็จเข้าไปยังช่องป่าโดยทางที่เดินได้คนเดียวพระองค์ก็ลอดช่องนั้นไปเข้าไปในป่าถึงสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมข้างน้ำพุเนี่ยนะก็มีน้ำพุด้วยนะพระองค์ก็เป็นภูเขาเข้าเป็นทางที่เข้าไปลำบากขณะนั้นท้าวสักกะรำพึงว่าพระโพธิสัตว์นี้เสด็จเข้าไปยังหิมวันตประเทศควรจะได้ที่ประทับพระองค์ก็ส่งวิษณุกรรมเทพบุตรมีเทวบัญชาสั่งไปว่าท่านจงไปสร้างอาสมบทณที่รื่นรมในหลืบภูเขาวงกตวิษณุกรรมเทพบุตรก็รับเทวบัญชาแล้วก็ไปสร้างบรรณศาลาสองหลังสร้างที่จงกรมสองที่ที่พักกลางคืนที่พักกลางวันสองแห่งปลูกไม้ดอกมีดอกสวยงามมีผลไม้ต่างๆกอดอกไม้สวนกล้วยเป็นต้นในที่นั้นแล้วก็มอบบริขารบรรพชิตทั้งหมดจารึกอักษรไว้ว่าผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาบวชจงถือเอาเถิดแล้วก็มิให้อับมนุษย์หรือเนื้อนกที่ส่งเสียงร้องที่น่ากลัวเนี่ยนะเรียกว่าขับไล่อับมนุษย์แถวนั้นออกไปแล้วก็ขับไล่นกเนื้อที่สิ่งที่น่ากลัวให้ออกไปให้หมดวิษณุกรรมเทพบุตรก็กลับไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรหนทางที่เดินมาทางเดียวก็คิดว่าที่นี่คงจะเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชก็ให้พระนางมัตสีให้พระโอรสธิดาประทับอยู่ในที่นั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในอาสมบททอดพระเนตรเห็นอักษรก็คิดว่าท้าวสักกะทรงพระราชทานพระองค์ก็เปิดประตูบรรณศาลาเสด็จเข้าไปเอาพระขันและธนูออกเปลื้องเครื่องเปลื้องผ้าสาดกถือเพศฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกมาหาพระกุมารพระกุมารี ด้วยความสงบเช่นกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า นะคือพระเวสสันดรเนี่ยนะโดยมากเกือบจะทุกชาติมั้งท่านเป็นนักบวชมาตลอดใช่ไหมพอเข้าไปนุ่งห่มแผ้แบบนั้นปั๊บก็เป็นนักบวชเหมือนกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะแม้พนางมัสสีเห็นพระโพธิสัตว์มาก็หมอบลงแทบพระบาทร้องให้เนี่ยนะตามเดิมนะดอกโศกก็แบ่งบานเหมือนเก่านั่นแหละเสด็จเข้าไปยังอาสมบทพร้อมกับพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปยังบรรณศาลาพระองค์ก็ถือเพศเป็นฤาษีภายหลังก็ให้กุมารกุมารีเป็นดาบทบวชหมดเลยทั้ง4องค์พระโพธิสัตว์ก็ขอร้องพนางมัสสีว่าตั้งแต่นี้ไปเราเนี่ยเป็นนักบวชแล้วธรรมดาสตรีเนี่ยนะเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่พรหมจรรย์มนทินนี่แปลว่าความเศร้าหมองบัดนี้เธออย่ามาหาเราในกาละอันไม่สมควรอย่ามาค่ำคืนนะถ้ามาก็ต้องพาลูกมาทั้งหมดด้วยว่างั้นพนางก็รับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอพรพระโพธิสัตว์บ้างว่า นะขอพรนะนางมัสสีก็ขอพรว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จงทรงดูแลโอรสธิดาอยู่ณบรรณศาลาเถิดหม่อมฉันจักแสวงหาพลาผลมาถวายอันนี้คือพรนะไม่รู้พรนะก็คล้ายๆก็เรียกปวารณานะเดี๋ยวจะหาผลไม้มาถวายก็แล้วกันแต่ว่าขอร้องช่วยดูลูกหน่อยก็แล้วกันตั้งแต่นั้นพนางมัสสีก็นำพลาผลมาแต่ป่าพลาผลพละบวกอภละเนี่ยนะพละแปลว่าผลเล็กๆอภละก็แปลว่าผลใหญ่ๆก็เรียกผลน้อยผลใหญ่มาจากป่ามาปรนนิบัติชนทั้ง3กษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ยประทับอยู่ณหลืบภูเขาวงกตประมาณ7เดือนนะก็อยู่ไปจนถึง7เดือนเขาบอกว่าสถานที่อยู่นั้นเนี่ยนะภายใน7เดือนเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์แม้เดรัจฉานทั้งปวงก็มีเมตตาต่อกันโดยกินเนื้อที่3โยชน์โดยรอบในรัศมี48กิโลเมตรจากตรงนั้นไปเนี่ยนะหมู่สัตว์เนี่ยมีเมตตาต่อกันหมดเลยสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาต่อกันทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยประทับอยู่ในป่าผ่านไป7เดือนจิตพราหมณ์ชูชกชาวเมืองกลิงครัตอีกเมืองนี้เมืองดังนะเมืองมาขอช้างอะไรชาวเมืองกลิงครัตเนี่ยนะเมื่อภริยาชื่อว่าอมิตตาปนาคือพราหมณ์ชูชกเนี่ยเขาไปฝากเงินไว้กับเพื่อน1,000ทีนี้เพื่อนเขาไปขอทานได้มาได้เงินมา7ได้มา1,000ทีนี้มันไม่มีธนาคารนะก็ไปฝากเพื่อนไว้แล้วก็ไปเที่ยวขอทานต่อทีนี้มันหายไปเป็นปีๆนะเพื่อนก็นึกว่าไปขอทานตายแล้วมั่งก็เลยใช้เงินหมดเลยพอใช้เงินหมดพักหนึ่งแต่ชูชกก็มาพอมาเข้าเอาเงินใช้ไปหมดแล้วอ่ะทำไงคุยกันไปคุยกันมาก็เอางี้ละกันยกลูกสาวให้นะชูชกก็ได้นางอมิตตาปนาไปพอได้นางอมิตตาปนาไปแล้วเนี่ยนะนางอมิตตาปนาก็เป็นหญิงที่ได้รับการสั่งสอนมาดีก็ปรนนิบัติสามีพอดีไปอยู่ในบ้านเมืองที่สามีรับใช้ภริยาพอดีปกติเนี่ยที่ทั่วไปก็เป็นเมืองที่อะไรนะเป็นหมู่บ้านที่ภริยารับใช้สามีแต่นางอมิตตาปนาเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่สามีรับใช้เมียทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนางอมิตตาปนาก็ไปรับใช้สามีอยู่อย่างนี้นะพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็กลับมาเล่นงานเมียตัวเองใหญ่พวกเมียเหล่านั้นก็พากันไปต่อว่านางอมิตตาปนานางอมิตตาปนาก็เสียอกเสียใจก็บอกก็เลยกล่าวมาบอกกับชูชกนะชูชกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะรับใช้เธอเองก็บอกโอ้ยตระกูลฉันไม่ใช่สามีรับใช้อย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปถ้าหากว่าไม่ถ้าไม่มีคนใช้นี่ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยพูดว่าเราไม่สามารถจะทำการซ้อมข้าวตักน้ำหุงข้าวยาคูและข้าวสวยแก่ท่านได้เป็นนิดเพราะฉะนั้นท่านจงไปนำทาสชายหรือทาสหญิงมารับใช้เราเถิดชูชกก็บอกว่าน้องเอ้ยเราก็เป็นคนยากคนจนจะได้ทาสหญิงทาสชายมาจากไหนจะให้น้องได้รับจะได้รับใช้น้องเล่านางอมิตตาปนาก็เทวดาดลใจก็บอกว่าพระราชาพระเวสสันดร นั้นยังไงแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาวงกตท่านจงไปขอพระโอรสพระธิดาของพระองค์มาให้เป็นคนรับใช้ของเราเถอะชูนะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะก็ยื่นคำขาดไปหลายคำด้วยกันชูชกก็ไม่สามารถจะละเลยคำขอร้องแกมอะไรนะแกมบังคับแล้วก็ยื่นคำขาดหลายอย่างด้วยกันเขาบอกถ้าท่านไม่ไปนะฉันจะมีผัวใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยนะก็เลยยอมแล้วก็เลยไปเลยคันนี้ชูชกก็ไม่สามารถจะละเลยคำของนางเพราะว่า มีใจนี้ผูกพันกับนางด้วยอำนาจกิเลสก็เลยให้นางอมิตตาปนาเตรียมเสบียงเดินทางไปถึงกรุงเชตุดรโดยลำดับไปถึงแล้วก็ไปถามที่เมืองเชตุดรว่าพระเวสสันดรตอนนี้อยู่ที่ไหนมหาชนก็พากันเกรี้ยวกราดด่ากันใหญ่เลยว่าของพวกเราเพราะพระองค์เนี่ยทรงให้ทานแก่ยาจกพระองค์จึงต้องถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นอิตาพราหมณ์ผู้เท่านี้ทำให้พระราชาของพวกเราได้รับความพินาศแล้วยังมีหน้ามาถึงที่นี้อีกก็คือรู้อยู่แล้วว่าชูชกนี่มาจากเมืองไหนมาจากเจตารัฐใช่ไหมขอไปมาจากกลิงครัฐใช่ไหมก็ไอเมืองกลิงครัฐนี่แหละมาขอช้างจึงถูกไล่หนีไปเพราะฉะนั้นก็พามาจากกลิงครัฐอีกแล้วเหรอนะก็เลยชวนกันไล่ตะเพิดชูชกไปต่างก็ถือก้อนดินท่อนไม้ด่าว่าติดตามพรามชูชกไปพรามชูชกนั้นด้วยเทวดาดลใจก็ออกจากกรุงเชตุดรก็เดินตรงไปยังทางที่จะไปเขาวงกตถึงประตูป่าโดยลำดับก็ยังลงสู่ป่าใหญ่นะหลงทางเที่ยวไปเตลิดไปพบกับนายพรานเจตบุตรที่พระราชาแต่งตั้งไว้เพื่อรักษาที่ประตูป่านะนายพรานเจตบุตรก็ถามว่าท่านจะไปไหนพรามชูชกก็บอกว่าจะไปหาพระเวสสันดรมหาราชเจตบุตรก็คิดว่าอิตพรามคนนี้น่าจะไปทูลขอพระโอรสพระธิดาหรือไปขอพระเทวีของพระเวสสันดรเป็นแน่ก็เลยขู่ตะคอกตะพรามว่าท่านจะไปที่นั้นนะหากท่านไปเราจะตัดหัวท่านเสียในที่นี้แหละแล้วก็ให้สุนัขของเรากินชูชกถูกขู่ก็กลัวตายก็กล่าวเทศว่าพ่อของพระเวสสันดรเนี่ยส่งเรามาเป็นทูตด้วยหมายใจว่าจักนำพระเวสสันดรกลับพระนครเราเนี่ยนะไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นอาจารย์ของพระเวสสันดรเชียวนะเนี่ยนะพ่อพระเจ้าสันชัยเนี่ยเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยก็เลยให้เราเนี่ยเป็นทูตมาอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองเจตบุตรเนี่ยนะได้ฟังอย่างนั้นก็ร่าเริงดีใจแสดงความเคารพนับถือพราหมณ์ก็บอกทางไปเขาวงกตให้แก่พราหมณ์พราหมณ์นั้นออกจากที่นั้นในระหว่างทางก็ไปพบกับอัจจุตะดาบทถามถึงหนทางอัจจุตะดาบทก็บอกทางให้จึงเดินไปตามทางเครื่องหมายที่อัจจุตะดาบทบอกไปถึงที่ตั้งอาสมบทของพระโพธิสัตว์โดยลำดับก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ในเวลาที่พระนางมัตสีเนี่ยไปหาผลไม้เพื่อจะไปทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ชูชกพราหมณ์ก็เข้ามาหาเราได้มาขอบุตรทั้งสองของเราคือมาขอพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเมื่อพราหมณ์ทูลขอพระกุมารกุมารีแล้วอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เกิดโสมนัสดีใจนะดีใจด้วยประสงค์ว่านานแล้วยาจกไม่ได้มาหาเราวันนี้เราจักบำเพ็ญทานบารมีโดยไม่ให้มีเหลือจักยังจิตของพราหมณ์ให้ยินดีดุจวางถุงทรัพย์เป็นพันเนี่ยลงที่มือที่เหยียดออกแล้วก็ยังลืบเขาทั้งสิ้นให้ระเบือลือลั่นนะให้บรรลือตรัสว่าเราจะให้ลูกทั้งสองของเราแก่ท่านก็แต่บอกเหตุผลหน่อยว่าส่วนพระนางมัตสีเทวีไปป่าเพื่อหาพลาผลแต่เช้าตอนเย็นก็จะกลับเมื่อพระนางมัตสีกลับมาท่านจงแสดงลูกทั้งสองให้ลูกนั้นดื่มเคี้ยวรากผลไม้ก่อนอยู่ค้างสักคืนหนึ่งพอหายเมื่อยแต่เช้าตรู่ค่อยไปก็คือพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากให้บอกว่าให้ลูกเขาได้เจอหน้าแม่เขาหน่อยแต่เราให้แล้วละให้ลูกเขากินอยู่กับแม่เขาสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปพราหมณ์ก็คิดว่าพระเวสสันดรนี้พระราชทานกุมารกุมารีเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางแท้แต่พระนางมัตสีพระมารดาเนี่ยนะมีความรักบุตรกลับมาก็จะทำอันตรายแก่ทานได้นะบอกผู้หญิงเนี่ยนะไม่แน่หรอกแล้วเกิดเขาไม่ให้จะว่ายังไงเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็เลยทูลขอทูลแค้นใครพระเวสสันดร นั้นแล้วพาโอรสทั้งสองนะไปในวันนี้ให้จงได้ก็กราบทูลว่าหากพระองค์พระราชทานโอรสทั้งสองแก่ข้าพระองค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงกับพระมัตสีเทวีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านให้ลูกแก่เราแล้วเนี่ยไปเจอแม่เขาทำไมเหมือนกันข้าพระองค์จะพาโอรสทั้งสองไปในวันนี้แหละพระเจ้าข้าพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์หากท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระนางมัตสีราชบุตรีท่านก็จงพาทารกทั้งสองไปยังกรุงเชตุดรพาไปบ้านเมืองของปู่เขานะ ณที่นั้นพระเจ้าสันชัยมหาราชจักรับเอาทารกทั้งสองแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่ท่านท่านจักมีทาสหญิงทาสชายได้ด้วยทรัพย์นั้นและท่านก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายอีกประการหนึ่งทารกทั้งสองนั้นก็เป็นสุคุมารชาติเธอทั้งสองจักไปปรนิบัติรับใช้ท่านได้อย่างไรเนี่ยนะก็เอาไปหาปู่เขานะปู่เขาจะให้ทานพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้ข้าพระองค์เกรงพระราชอาญาเดี๋ยวก็นึกว่าข้าพระองค์เนี่ยไปพรากผู้เยาว์มาจะว่าไงตัดหัวแน่เหมือนกันข้าพระองค์จักนำไปบ้านของข้าพระองค์พระเจ้าข้าให้ไปรับใช้นางอมิตตาปนาทารกทั้งสองได้ฟังการสนทนาของพระบิดาและพราหมณ์ก็คิดว่าพระบิดามีพระประสงค์จะพระราชทานเราทั้งสองแก่พราหมณ์จึงเลี่ยงไปยังสระโบกขรณีแอบหนีไปอยู่ที่กอปฐุมพราหมณ์ไม่เห็นกุมารกุมารีก็ทูลกับพระเวสสันดรว่าพระองค์เนี่ยนะตรัสว่าจะให้พระราชทานทารกทั้งสองแล้วก็ให้ทารกทั้งสองหนีไปแล้วก็บอกต่อไปว่านั่นเป็นอุบายวิธีที่ดีงามของพระองค์แหมช่างหลอกลวงเก่งเหลือเกินเนี่ยนะบอกว่าจะให้ก็บอกแล้วก็ไล่ให้ลูกหนีไปก่อนเนี่ยนะแหมทำทีจะให้นะก็ตาส่งไปอีกพระโพธิสัตว์ก็เที่ยวรีบลุกขึ้นเที่ยวตามหากุมารกุมารีทั้งสองก็เห็นไปแอบอยู่ที่กอบัวเนี่ยนะก็คือไอ้ที่จริงวิธีหนีเนี่ยนะถ้าเด็กเนี่ยหนีว่าก็เดินถอยหลังลงน้ำอ่ะนะที่จริงก็เหมือนกับว่าให้พ่อนี่เห็นเนี่ยว่าหนีไปที่อื่นแล้วขึ้นจากสระน้ำแล้วทีนี้มันมีแต่ขาอะไรขาก็เดินขึ้นแต่ไม่เห็นขาลงพระองค์ก็รู้ก็เลยเรียกว่าลูกทั้งสองรักลูกรักทั้งสองจงขึ้นมาเถิดลูกทั้งสองอย่าได้เป็นอันตรายแก่ทานบารมีของพ่อเลยจงให้อัธยาศัยในทานของพ่อถึงที่สุดเถิดก็คือบอกว่านะลูกจงช่วยเป็นลำนาวาให้แก่พ่อเนี่ยนะพ่อจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามนะนะได้ยินเสียงขอร้องของพ่อพันลูกก็เลยยอมว่างั้นพราหมณ์ผู้นี้จะพาลูกทั้งสองไปแล้วก็จะไปหาพระเจ้าสันชัยมหาราชซึ่งเป็นปู่ของลูกพ่อชาลีลูกรักถ้าหากว่าลูกต้องการจะเป็นไทยพึงให้ทองคำ 1,000 แท่งแก่พราหมณ์แล้วก็จะได้เป็นไทยส่วนแม่กันหาชินาลูกรักเนี่ยนะเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวคนอื่นมาจ่ายค่าตัวถูกๆแล้วก็ไปเสียวงหมดเพราะฉะนั้นลูกควรจะได้อย่างละ100คือทาสชาย100ทาสหญิง100ช้าง100ม้า100โคอุสภา100ทองคำ100แท่งแล้วลูกจะเป็นไทยเนี่ยนะราคาตูแพงกว่าลูกชายมากเพราะว่าคนที่จะมีของมาแลกได้ขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะไม่เสียวงไปปรองตีราคาค่าตัวลูกทั้งสองนี้แล้วก็ปลอบพากันกลับไปยังอาสมบทเอาคนโทสายน้ำแล้วก็หลังลงในมือของพราหมณ์ทำให้เป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญญุตญาณพระองค์เกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งยังมหาปัตตภีให้บรรลือลั่นกัมปนาทได้พระราชทานบุตรอันเป็นที่รักแม้ในครั้งนี้แผ่นดินก็ได้หวั่นไหวก็ได้ไหวในครั้งที่4แล้วใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าเพราะได้เห็นยาจกเข้ามาหาความร่าเริงได้เกิดขึ้นแก่เราในครั้งนั้นเราได้พาลูกทั้งสองมาให้แก่พราหมณ์เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก่ชูชกพราหมณ์ในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนั้นพราหมณ์นี่ก็เอาเถาวัลย์เนี่ยนะผูกพระหัตถ์ฉุดฆ่าทารกทั้งสองผู้ไม่อยากจะไปพระหัตถ์ที่ผูกนั้นก็เลือดก็ไหลออกจากผิวหนังอันนั้นก็เชือกแข็งกระด้างเนี่ยเอ้ยมันแข็งมากนะเพราะฉะนั้นเป็นลูกกษัตริย์ที่ไม่เคยอะไรด้วยก็ผิวเนี่ยก็บาดพราหมณ์ก็เอาท่อนเถาวัลย์เนี่ยตีแล้วก็ฉุดคร่าไปเหมือนฉุดโคพระกุมารกุมารีเลี้ยวดูพระบิดาก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาพระมารดาก็เสด็จไปป่าพระบิดาก็เห็นแต่ลูกทั้งสองนะพระบิดาอย่าเพิ่งทรงให้ลูกไปเลยจนกว่าพระมารดาจะกลับมาเมื่อนั้นแหละอิตาพราหมณ์เท่าจะขายหรือจะฆ่าลูกทั้งสองก็ตามทียังไงก็ช่างเถอะขอให้ได้เห็นหน้าแม่ก่อนนะก็แล้วก็เล่าต่อไปว่าอิตาพราหมณ์เนี่ยร้ายกาจนักแล้วก็ทำการหยาบช้า ก็บอกว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์กินเนื้อกินเลือดจากบ้านมาสู่ป่ามาขอทรัพย์กับพระบิดาเมื่อตะพรามเท่าปีศาจจะนำลูกไปฉะนั้นพระบิดาก็ทรงมองอยู่เฉยมองดูอยู่เฉยๆเล่าเนี่ยนะลูกนี่ก็ต่อล้อต่อว่าอยู่นานนะถ้าในชาดกด้วยเนี่ยในชาดกเนี่ยพระราหุลเนี่ยคือพระชาลีเนี่ยนะก็ต่อว่าหลายอย่างแล้วก็พูดถึงความเลวร้ายของชูชกเนี่ยนะครับว่ามีความชั่วติดตัวอยู่18อย่างนะนะแสดงว่าชาลีกุมารนี่ดูละเอียดมากชูชกเมื่อกุมารกุมารีร่ำให้อยู่อย่างนั้นก็โบยฉุดกระชากแล้วก็ตีเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนต้นโคว่างั้นพระโพธิสัตว์เกิดความเศร้าโศกเป็นกำลังเสียใจมากด้วยความสงสารลูกทั้งสองที่ร้องให้และก็ไม่นะความไม่สงสารของพราหมณ์พราหมณ์นี่น่าจะสงสารเด็กบ้างนะทำไมไม่สงสารเด็กเลยขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ระลึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จริงเนี่ยจะไปจับดาบมาแล้วจับดาบเตรียมจะมาฆ่าแล้วสงสารลูกมากนะแต่ก็มานึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ตำหนิพระองค์เองว่าธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนั้นจะต้องสละมหาบริจาคทั้ง5แล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็เป็นผู้หนึ่งของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็คือเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเราบริจาคบุตรเป็นทานหรือมหาบริจาคอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยสอนตัวเองว่าดูก่อนเจ้าเวสสันดรการให้ทานแล้วเดือดร้อนในภายหลังไม่สมควรแก่เจ้าเลยพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าตั้งแต่เวลาที่เราให้ทานแล้วอะไรอะไรก็ไม่ได้เป็นของเจ้าให้ไปแล้วนี่ไม่ได้เป็นลูกของเจ้าแล้วนี่ให้ไปเขาไปหมดแล้วอธิษฐานกุศลสมาทานให้มั่นคงขณะนั้นนะลูกก็ร้องให้เสียงคร่ำครวญได้ยินเนี่ยนะพ่อนี่ก็นั่งเงียบไปจริงแต่น้ำตาไหลนั่นแหละนะก็นั่งนิ่งเหมือนคืออะไรนะเหมือนปฏิมาทองคำทีนี้หลังจากนั้นพระนางมัตสีเนี่ยนะที่ไปหาพลาพ้นมาจากป่าก็กลับมาจากป่าเทพพยดาทั้งหลายก็แปลงกายนะเป็นมฤคร้ายกั้นทางไว้ด้วยคิดว่าพระนางมัตสีอย่าทำอันตรายแก่ทานของพระโพธิสัตว์เลยเมื่อมฤคร้ายหลีกไปแล้วพระนางก็เสด็จเข้าไปอาสมก็ไปช้าไปที่จริงก็คิดแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันไม่ดีนะเมื่อก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝันไม่ดีแล้วล่ะแล้วก็เกิดนิมิตร้ายอีกจะเป็นอย่างไรเนาะกลับไปในอาสมก็ไม่เห็นพระกุมารกุมารีก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมหม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองของเราลูกทั้งสองไปเสียที่ไหนเล่าเพคะพระโพธิสัตว์ก็นิ่งเงียบไม่ตอบเลยนะพระนางมัตสีก็ค้นเที่ยวหาลูกทั้งสองนั้นก็ไม่เห็นลูกก็กลับไปทูลอีกพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจักให้แม่มัตสีเนี่ยละความเศร้าโศกถึงบุตรนะที่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องก็เลยพูดสักคำหยาบเสียหายว่าแม่มัตสีผู้มีรูปสมบัติอันประเสริฐเป็นราชบุตรีเป็นผู้มียศเจ้าไปแสวงหามูลพลาผลแต่เช้าไม่ใช่หรือฉะนั้นเจ้าจึงกลับมาเย็นซะเล่าคือคำพูดนี้มันแปลว่าไปทำอะไรอยู่ทำไมกลับมาดึกดื่นป่านนี้เธอไม่รู้หรือว่าเธอนี่มีลูกมีสามีแล้วทำไมจากไปนานขนาดนี้ก็เป็นคำพูดถากถางอ่ะนะคำพูดถากถางก็เรียกว่าเบนประเด็นเนี่ยนะก็เสียใจอีกนะก็อ้อนวอนเกี่ยวกับอธิบายอยู่นานเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็นิ่งอีกพระนางก็ทูลถึงเหตุที่ทำให้ล่าช้าแล้วก็ถามหาทารกทั้งสองพระนางมัตสีเนี่ยนะด้วยความเศร้าโศกถึงบุตรก็รีบออกจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะไปหาลูกอีกเขาบอกว่าสถานที่พระนางมัตสีเที่ยวค้นหาในคืนนั้นเนี่ยคำนวณประมาณ15โยชน์ก็ประมาณ240กิโลเนี่ยนะคืนนั้นเนี่ยเดินทางอยู่ทั้งคืนประมาณ240กิโลเมตรเนี่ยนะเรียกว่าเดินจนสว่างอ่ะเดินจนสว่างอ่ะนะคืนนั้นแสดงว่าก็เป็นคนแข็งแรงมากเลยนะครั้นรุ่งสว่างพระนางก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ประทับยืนถูกความโศกมีกำลังครอบงำเพราะไม่เห็นลูกจึงล้มลงสลบบนพื้นดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะนะดุดกระไรดุดกล้วยถูกตัดเหมือนกันพระโพธิสัตว์ทรงหวั่นไหวด้วยสำคัญว่าพระนางมัตสีนี่สิ้นพระชนก็เกิดความโศกอย่างใหญ่หลวงตั้งสติไว้มั่นคิดว่าเราเนี่ยจักรู้ว่าพระแม่มัตสีจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด7เดือนนี้ไม่เคยถูกต้องกายกันและกันเลยเพราะไม่มีอย่างอื่นนะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยกพระเศียรของพระนาง วางบนอุรุคือขาของตัวเองก็เอาน้ำมาประพรมรูปตัวรูปอกรูปพระหัตถ์รูปมือรูปใจนี่นะพนางมัสสีเวลาผ่านไปเล็กน้อยนางก็ได้สติเกิดหิริโอตปะเนี่ยนะก็ละอายนะละอายใจเหมือนกันว่าตอนนี้ก็เป็นนักบวชแล้วก็เลยถามว่าลูกทั้งสองไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนเทวีพี่ได้ให้บุตรของเราเพื่อเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งที่มาขอกับพี่พนางมัสสีนี่จะเป็นคนทั่วไปนี่โกรธตายเลยนะแต่นี้พนางมัสสีทูลว่าข้าแต่พระองค์เพราะเหตุไรเจ้าพี่ส่งให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์แล้วไม่บอกแก่น้องปล่อยให้ร้องให้เที่ยวหาอยู่ตลอดคืนเล่า นะถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อพี่บอกเสียก่อนน้องก็จะมีทุกข์ใจมากแต่บัดนี้ทุกข์เบาบางลงแล้วก็เลยบอกพันพระองค์ก็เลยปลอบมัสสีว่าดูก่อนแม่มัสสีน้องจงดูพี่อย่าปรารถนาที่จะเห็นลูกเลยอย่าร้องให้ไปมากนักเลยถ้าหากว่าเราไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่วันหน้าต่อไปคงจะได้พบปะกับลูกเป็นแน่แท้แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าสัตว์บุรุษเห็นยาจกมาขอทานแล้วพึงให้บุตรสัตว์เลี้ยงข้าวเปลือกและทรัพย์อย่างอื่นอันใดมีอยู่ในเรือนดูก่อนแม่มัสสีน้องจงอนุโมทนาบุตรทานอันสูงสุดของพี่เถิดนะถ้าแม่ทั่วๆไปอนุโมทนาลงไหมสายอาจจะบ่นยาเลยนะแต่นี้พระนางมัสสีอนุโมทนาว่าสาธุสาธุสาธุนะพระนางมัสสีก็ทูลอนุโมทนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐน้องขออนุโมทนาในปุตตทานอันสูงสุดของเจ้าพี่ครั้นพระเจ้าพี่พระราชทานบุตรแล้วขอจงทรงยังพระทัยให้ผ่องใสจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเถิดนะสำนวนว่าไปหาที่ไหนนะคนที่มีจิตใจขนาดนี้ก็มาถือว่าเป็นผู้ที่มีใจไม่ธรรมดาเมื่อกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยนะสนทนากันเป็นที่สำราญใจของกันและกันนะพอรู้ความจริงเขาเอาทุกคนมีความสุขกันหมดเลยนะอนุโมทนายินดีตามระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีอยู่นั่นแหละครั้งนั้นท้าวสักกะก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยมหาบุรุษพระมหาบุรุษยังปัตภีให้กึกก้องกัมปนาทพระราชทานพระราชโอรสธิดาแก่ชูชกวันนี้จะต้องมีบุรุษชั่วเข้ามาหาพระองค์แล้วทูลขอพระนางมัสสีแล้วก็จะพาเอาไปเสียอีกแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็จะหมดที่พึ่งเอาเถอะเราจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหาพระองค์ทูลขอนางมัสสีทำให้พระโพธิสัตว์ทรงถึงเอายอดของพระบารมีสละให้แก่ใครๆอีกแล้วคือถ้าให้ครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าให้แก่คนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นให้เสร็จแล้วพันถ้าถวายคืนหลังจากนั้นไปเนี่ยพระเวสสันดรก็ไม่มีสิทธิ์จะให้อีกแล้วเพราะว่าได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอให้เสร็จก็จะคืนพระนางมัสสีให้แก่พระโพธิสัตว์พันท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาในตอนอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนะพอสว่างก็มีมาอีกคนหนึ่งละเข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นก็เกิดปีติโสมนัสว่าแขกของเรามาแล้วทำปฏิสันถานอย่างอ่อนหวานกับพราหมณ์นั้นก็ตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมาที่นี่เพื่อประสงค์อะไรท้าวสักกะก็ที่แปลงเพศมาจากเทวโลกก็มาขอนางมัสสีผู้มีศีลมีจริยวัตรอันงามกับเราพระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยว่าเมื่อวานเราก็ได้ให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์แม้วันนี้เราก็อยู่ผู้เดียวในป่าเท่านั้นเราจักไม่ให้แม่มัสสีผู้มีศีลปฏิบัติสามีดีแก่ท่านเราจะให้แก่ท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยพระองค์มีจิตใจไม่ท้อถอยเพราะพระองค์ไม่สละขณะเดียวกันเพราะพระองค์ไม่มีใจผูกมัดดุดวางรัตนะอันหาค่าไม่ได้ลงในมือที่เหยียดออกพระองค์นี่ร่าเริงยินดีคำขอของพราหมณ์เนี่ยนะคำขอนั้นนะคำขอพระนางมัสสีเนี่ยนะคำนั้นเหมือนกับหยิบเงินเอามาให้เป็นพันๆน่ะดีใจเท่านั้นน่ะพระองค์นี่ยินดีมากทำภูเขาให้ดังกึกก้องกัมปนาทว่าวันนี้ทานบารมีของเราจะถึงที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์เราจะให้เราไม่หวั่นไหวท่านขอสิ่งใดกับเราเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่นั้นใจของเรายินดีในทานพระองค์ก็รีบเอาน้ำเนี่ยใส่คนโทแล้วก็หลังลงในมือของพราหมณ์พระราชทานภริยาให้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีความดำริแห่งใจ จของเราเนี่ยเลื่อมใสเราจับพระหัตถ์ของพระนางมัสสียังฝ่ามือให้เต็มด้วยน้ำได้ให้พระนางมัสสีนั้นแก่พราหมณ์ไปบทว่าปสันนมณะสังกัปโปมีความดำริแห่งใจเลื่อมใสแล้วด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วว่าเราจักยังที่สุดแห่งทานบารมีให้ถึงด้วยการบริจาคภริยานี้แล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนการให้ครั้งนี้ถือว่าเหมือนกับว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายก็ได้การให้ครั้งนี้สำเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแน่นอนขณะนั้นนั่นเองก็ปรากฏปาฏิหาริย์ทั้งปวงได้มีแล้วในหนหลังนะก็คือแผ่นดินไหวหมู่เทพหมู่พรหมเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งว่าบัดนี้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอีก576ล้านปีนี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอีก576ล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนนั้นนะเอ้าก็ต้องไปอยู่ในดุสิตหมดอายุไขอายุก็เท่าไหร่576ล้านปีใช่มั้ยมันอีก700อีก576ล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดีใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราให้พระนางมัสสีถวยเทพในท้องฟ้าต่างก็เบิกบานแม้ในครั้งนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวเมื่อเราให้พระนางมัสสีเทวีไม่มีร้องให้ด้วยหน้าเศร้าหรือเพียงคิ้วขมวดเขาบอกว่าหน้านี่ไม่คิ้วขมวดแบบคนเครียดนะไม่มีอาการเครียดแม้แต่นิดเดียวพระนางเทวีก็ดำริอย่างเดียวว่าจักทำสิ่งที่พระสวามีปรารถนาใจของนางนี่คิดอย่างเดียวพระนางมัสสีก็บอกว่าเรานี้เป็นราชกุมารีได้เป็นภริยาของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็เป็นเจ้าของสามีก็แปลว่าเจ้าของใช่ไหมเรานี่ก็เป็นเจ้าของของเราเป็นเนี่ยเป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของเราเป็นอิสระในตัวเราเนี่ยนะสมัยนั้นไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนมาร้องเรียกอะไรแบบตอนนี้นะไม่มีละนามสกุลก็ไม่ยอมเอาของสามีแล้วนะสิทธิมนุษยชนว่างั้นประท้วงใหญ่โตเลยแต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เราแก่ผู้ใดหรือปรารถนาจะให้หม่อมฉันแก่ผู้ใดพระองค์จะให้ก็ให้เธอจะขายก็ได้จะฆ่าก็ตามใจว่างั้นนะสรุปว่ายื่นเงื่อนไขไป3อย่างเลยใช่ไหมให้ก็ได้ขายก็ดีฆ่าก็ไม่เป็นไรนะโอ้ใจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าพักดีกันอย่างมั่นคงมากนะก็คิดดูนะว่าไอตอนที่ออกจากพระนครนี่ก็เห็นความเด็ดเดี่ยวของพระนางมัสสีแล้วมาอยู่ด้วยกัน7เดือนนี่ก็หาผลไม้เลี้ยงตลอดเลยนะพระโพธิสัตว์ไม่เคยไปได้ไปหาผลไม้อะไรสักมื้อหรอกนะพระนางมัสสีนี่หาเลี้ยงตลอดขณะนั้นแม้กระทั่งว่าให้ลูกเป็นทานแล้วตัวเองก็อนุโมทนาอีกถามว่าพระนางมัสสีรักลูกไหมรักลูกจนเรียกว่าวิ่งหาลูกคืนนั้นเนี่ย240กิโลเมตรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอบอกว่าลูกให้ทานแล้วอนุโมทนาเลยอนุโมทนาพอเสร็จแล้วคือมีใจเนี่ยนะผูกพันรักกับพระเวสสันดรมากแต่ที่จริงก็คู่นี้ก็อยู่ร่วมกันมากี่กับแล้วนะอยู่ร่วมกันมา4อสงไขยแสนกับแล้วนะนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะอนุโมทนาบุญก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญญุตญาณของเราเนี่ยนะเรารักยิ่งกว่าแม่มัสสีเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ นั้นเถิดแล้วพระองค์ก็พระราชทานเพราะฉะนั้นคำสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้มาโดยง่ายใช่ไหมได้มาด้วยอะไรบ้างทรัพย์สินเนื้อเลือดชีวิตได้มาด้วยน้ำตาบุตรและภรรยานะบริจาคทุกอย่างอันนี้นี่คือทานนะยังไม่ได้พูดถึงศีลอย่างอื่นเดี๋ยวศีลเป็นต้นจะได้กล่าวต่อไปนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราสละพ่อชาลีแม่กันหาชินาผู้เป็นธิดาและบริานะและสละพระนางมัสสีผู้จงรักสามีไม่คิดถึงเลยเนี่ยนะคือไม่ได้อาลัยอาวรณ์ในว่านี้ลูกของเรานี้ภริยาของเราที่เราทำอย่างนั้นได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ นั่นเองบุตรทั้งสองเราก็ไม่เกลียดพระนางมัสสีเราก็ไม่เกลียดถ้าด้วยโดยปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าจะต้องเอาความตายเข้าแลกยังไงท่านก็ต้องตายแทนลูกและภริยาของท่านแต่ท่านรัก พธิญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรให้ภริยาอันเป็นที่รักของเราอีกครั้งหนึ่งบทว่าจะชะมาโนนจินเตสิงคือเมื่อเราสละก็ไม่ได้คิดถึงด้วยความเดือดร้อนอธิบายว่าเราสละแล้วก็เป็นอันสละไปเลยในบทนี้สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็เพราะเหตุไรเล่ามหาบุรุษจึงทรงสละบุตรภริยาของพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเป็นกษัตริย์โดยให้เป็นทาสของผู้อื่นก็เพราะว่าการทำเป็นผู้เป็นไทยบางพวกไม่ให้เป็นไทยมิใช่สิ่งที่ดีตอบว่าเป็นธรรมะอันสมควรนะที่ให้เนี่ยสมควรแล้วทำไมจึงสมควรล่ะจึงอยู่การเข้าถึงพุทธกัลกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาการบริจาควัตถุที่เขาหวงว่านี้ของเราเนื่องในตนทั้งปวงโดยไม่เหลือเรียกว่าให้ไม่เหลือจริงๆให้แบบให้อะไรนะหม้อคว่ำอ่ะหม้อคว่ำเนี่ยนะเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยนะอย่าว่าหม้อคว่ำเลยให้ทั้งหม้อด้วยซ้ำไปนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าว่าแต่น้ำที่อยู่ในหม้อเลยให้แม้กระทั่งหม้อเพราะว่าของที่ให้ก็ให้หมดแล้วก็ให้แม้กระทั่งชีวิตของผู้ให้ก็ให้ได้อย่ากล่าวไปใหญ่ถึงของนอกกายเล่าว่างั้นจึงอยู่การสละวัตถุที่เขาหวงว่าของเราแก่ยาจกผู้ขอจะไม่สมควรแก่พระโพธิสัตว์ไม่สมควรหรอกที่จะหวงแหนพูดถึงความขวนขวายเพื่อบำเพ็ญฐานบารมีพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีการกำหนดทายธรรมว่าจะต้องให้อะไรบ้างไม่มีก็บอกว่าสิ่งใดที่รับประสาทสัมผัสในทวาร5เนี่ยนะให้ได้หมดไม่มีเหลือขณะเดียวกันผู้รับก็ไม่จำกัดว่าใครจะเป็นผู้รับสามารถให้ได้หมดแม้นี้ก็เป็นธรรมะอันสมควรมีมาแต่เก่าก่อนธรรมะที่ประพฤติสะสมมาสม่ำเสมอนี้อันนี้เป็นวงตระกูลเป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงคือการบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างการมาบริจาคท่านบริจาคทุกอย่างแต่ถ้ามีคนมาข่มขู่ข่มเหงในลักษณะแบบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ท่านให้นะท่านไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าลักษณะเพื่อทำบุญเนี่ยท่านทำทุกอย่างแต่ถ้าลักษณะแบบมาขูดรีดข่มเหงอะไรเป็นต้นท่านไม่ได้ยอมอะไรแต่อันนี้หมายถึงถ้าท่านเจตนาที่จะเรียกว่าทำบุญเนี่ยท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิเศษออกไปคือการบริจาคสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งกว่าจริงอยู่พระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บริจาคมหาบริจาค5ประการบริจาค5ประการคืออะไรเรียกว่ามหาบริจาคนะ5มีอะไรบ้าง1บริจาคทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระในราชสมบัติเป็นต้นอันสืบวงมาเรียกว่าพระราชทรัพย์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะท่านยกแผ่นดินให้หมดเลยทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถรับแผ่นดินนั้นท่านสละแผ่นดินนั้นให้บริจาคเป็นทานได้ข้อต่อไปพระองค์สามารถบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะเป็นศีรษะและในตาเป็นต้นของตนเองได้จะตัดหัวเป็นทานให้ก็ได้บริจาคชีวิตอันเป็นที่รักให้ทานบริจาคบุตรเป็นที่รักผู้จะดำรงวงศ์สกุลให้ทานได้บริจาคเป็นบริจาคภริยาอันเป็นที่รักที่มีความประพฤติเป็นที่ชอบใจไม่ใช่แบบอะไรนะแม้อยากหย่าเต็มทีแล้วนะมาขอสักทีที่เนี่ยนะอยากให้มานานแล้วอยากจะจากมานานแล้วอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายความว่าก็รักที่สุดแล้วว่างั้นเถอะรักเท่ากับชีวิตจิตใจนั่นแหละแต่ก็ให้ได้ก็พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละในอดีตครั้งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุตรภริยาในอัตภาพที่3จากอัตภาพก่อนก็คืออะไรนะเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าดาวดึงถอยหลังไปอีกขอไปดุสิตนะชาติเป็นพระพุทธเจ้าถอยหลังไปก็จะเป็นดุสิตถอยหลังจากดุสิตก็จะเป็นชาติเหมือนกับพระเวสสันดรพระมังคละโพธิสัตว์นี่ก็เหมือนกันขณะที่พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่ในชาติที่3เนี่ยนะถอยหลังจากชาติเป็นพระพุทธเจ้าก็มียักษ์ชื่อว่าคระทาธิกะเรียกว่ายักษ์เขี้ยวแหลมเนี่ยนะฟังว่าพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการให้ทานก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอลูกทั้ง2พระโพธิสัตว์เบิกบานใจว่าเราจะให้บุตรทั้ง2แก่พราหมณ์ ยังปฐพีมีน้ำเป็นที่สุดให้หวั่นไหวแล้วก็ให้ทารกทั้งสองยักษ์นั้นก็ยืนพิงแผ่นกระดานสำหรับยึดที่สุดที่จงกรมเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นอยู่นั่นเองได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองดุดเคี้ยวกินเง่าวัวเหมือนอะไรนะเหมือนกินอะไรของกรอบๆอ่ะนะเมื่อพระโพธิสัตว์แลดูปากของยักษ์พ่นสายเลือดออกมาดุดเปลวไฟไม่ให้โอกาสแก่จิตตุบาทที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นว่ายักษ์ลวงเราเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายได้อบรมมาดีแล้วพอท่านเห็นว่าอันนะเลือดท่วมไหลออกจากปากของยักษ์นะท่านว่าไงนะสุทินังวัตเมทานังทานบารมีทานที่เราให้นี้เป็นการให้ดีแล้วเนาะปีติโสมนัสเป็นอย่างมากนะท่านเกิดปีติโสมนัสอย่างมากเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือฉลาดคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยให้เขาให้เพราะฉลาดคิดเขามามานึกในใจนะว่าไม่สามารถจะให้ลูกเป็นทานได้แต่ถ้าลูกตายเนี่ยได้ไปประสบอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดมันจะพิการขนาดไหนตายเลือดท่วมได้แต่ว่าให้ลูกเป็นทานไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนะเพราะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยมีใจที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้แล้วลูกจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนไม่จากวันนี้มันก็จากวันต่อไปพี่ต่อไปเดี๋ยวก็จากกันจนได้ไม่จากเป็นก็จากตายแต่เขาไม่จากเราก่อนเราก็ต้องจากเขาก่อนแม้กระทั่งให้ภริยาเป็นทานก็เหมือนกันยังก็ว่าจะไม่หย่ากันจะอยู่ด้วยกันตลอดไหนตลอดไปใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็จากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาพของธรรมะในอดีตไม่มีปฏิสนธิเพราะว่าความย่ำยีสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านฉลาดคิดมากเนื่องจากว่าท่านฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดรอบครอบครบถ้วนหมดนะท่านจึงให้ไปไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลอยๆแล้วเกิดขึ้นเองไม่แต่เกิดจากการใคร่ครวญเกิดจากการพิจารณาโดยรอบครอบครบถ้วนกระบวนความทุกเหตุทุกผลทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเนื่องจากพิจารณาโดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงให้ทานได้เมื่อให้ทานเสร็จท่านก็โสมนัสว่าทานบารมีของเรานี้เต็มแล้วเชื่อไหมคนที่เขาคิดจะให้ที่หลายๆคนบอกว่าชั่วร้ายเหลือเกินพ้นจากทุกหมดแล้วเนี่ยนะถือว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์หมดแล้วใช่ไหมพวกตนีทั้งหลายพวกตำหนิพระเวสสันดรนะเฝ้าอยู่ในกองทุกข์เกือบทั้งหมดเลยนะพวกที่ตำหนิพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากชาตินี้ดีไม่ดีจะไปนรกซะส่วนใหญ่อีกนะเพื่อที่จะยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นสำนวนจีนก็บอกเดี๋ยวจะเสียการใหญ่อันนี้ก็คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสัพพัญญุตยานไม่มีอีกแล้วเพราะสัพพัญญุตยานถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏทุกข์ได้เพราะพระองค์ก็เลยสามารถที่จะสละกองสังขารที่หาสาระไม่ได้เป็นสังขารที่ผุพังไปสังขารที่ตั้งอยู่แค่ขณะเดียวเนี่ยนะเกิดมามันก็ชาติเดียวนี่แหละเฉพาะชาตินี้นะสมมติอย่างว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเราจะแสวงหาให้มันเป็นอริยทรัพย์ได้ยังไงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มองทุกอย่างแปลจากทุกสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้หมดคือท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นโภคทรัพย์โภคทรัพย์เหล่านั้นท่านก็มีแล้วแต่ท่านจะแปลสภาพยังไงให้เป็นอริยทรัพย์แล้วทุกอย่างท่านแปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดเลยมีอะไรบ้างใช่มั้ยข้าวของเครื่องใช้วัตถุทานภายนอกทั้งหมดท่านแปลเป็นอริยทรัพย์เพื่อจะให้เป็นอุปนิสัยในการเป็นพระพุทธเจ้าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของท่านท่านก็แปลมาเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหมดแม้กระทั่งบุตรภริยาเป็นต้นก็แปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดบางคนก็บอกให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่เคี่ยนซะลูกตายคามือได้อย่างเงี้ยนะมันก็อย่างนี้แหละวัตตะเนี่ยถ้าฉลาดคิดบ้างเนี่ยคนจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่มั้ยเขาบอกอะไรนะให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่ถ้าลูกให้ลูกไปตายในสงครามเนี่ยได้ให้ลูกไปเป็นทหารเป็นต้นจะได้ไปตายในสงครามเป็นต้นทำใจได้หมดเลยนะแต่ว่าที่จะทำบุญให้ทานเป็นต้นทำไม่ได้คือคนที่เรียกว่าในที่สุดสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันวันยังค่ำนั่นแหละแต่บัณฑิตทั้งหลายสามารถแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งได้จากสรรพสิ่งเนี่ยนะซึ่งต่างจาก คนผ่านทั้งหลายคนผ่านทั้งหลายเขาเรียกว่าหวงเรือมากกอดเรือแล้วก็จมพร้อมไปกับเรือเป็นอาหารของปลาและเต่าพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเรือจะจมท่านขายเรือเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะมีเตรียมเสบียงไว้ไปพบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยทราบความดีงามแห่งจิตของตนในขณะนั้นแต่ก็อย่างว่านะความคิดเช่นนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเนื่องจากท่านฉลาดคิดเนี่ยนะเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากปากของยักษ์ท่านก็คิดว่าด้วยผลอันนี้ในอนาคตขอให้รัศมีจงออกจากร่างกายของเราเหมือนกับเลือดที่พุ่งออกมาจากปากของยักษ์ฉะนั้นรัศมีอันนั้นจากสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะอาศัยความปรารถนาอันนั้นแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่เป็นปกติเขาบอกว่าตั้งแต่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรัศมีซ่านออกจากพระวรกายเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุไม่เคยใช้แสงสว่างดวงอาทิตย์เลยสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยรัศมีของพระองค์เนี่ยนะที่พระองค์มีอัธยาศัยแบบนี้พระโพธิสัตว์แม้เหล่าอื่นก็เป็นอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สละสิ่งอันเป็นที่รักของตนไม่ว่าจะเป็นบุตรภริยาจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุพระสัพพัญญุตญาณข้ออุปมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะข้อเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่าการบริจาคอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรหรอกเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งรับจ้างทำการงานที่บ้านหรือชนบทในสำนักของใครๆทำทรัพย์หายไปด้วยความประมาทของตนหรือด้วยหรือของลูกน้องเขาก็ถูกจับส่งเข้าไปยังเรือนจำเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานของพระราชานี้เก็บทรัพย์ไว้ได้ประมาณเท่านี้เรานี่ถูกพระราชานั้นส่งเข้าไปยังเรือนจำหากเราอยู่ในเรือนจำตนของเราก็ย่อยยับบุตรภริยากรรมกรบุรุษของเราเนี่ยปราศจากอาชีพก็ถึงความพินาศย่อยยับไปหมดถ้าอะไรเราจะทูลพระราชาตั้งบุตรพี่ชายน้องชายของตนไว้ในที่นี้แล้วออกไปเราพ้นจากเรือนจำนี้แล้วไม่ช้าจะรวบรวมทรัพย์จากมิตรจากสหายมาถวายแก่พระราชาแล้วปล่อยบุตรพี่ชายปล่อยน้องชายออกจากเรือนจำเราเป็นผู้ไม่ประมาทจักกระทำสมบัติให้เป็นเหมือนเดิมด้วยกำลังแห่งความเพียรบุรุษนั้นก็ทำอย่างนั้นได้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นการงานนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาสังสารวัตรเหมือนกับเรือนจำพระมหาบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรด้วยอำนาจกรรมดุจบุรุษที่พระราชาตั้งเอาไว้ในเรือนจำการที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็นต้นของตนแก่คนอื่นแล้วก็ปลดเปลื้องสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญญุตญาณขณะเดียวกันก็ยังช่วยคนที่พระองค์ได้เอาไปจำนองเขาได้หมดอ่ะนะดุจการพ้นจากทุกข์ของบุตรหรือพี่น้องของตนซึ่งถูกจำอยู่ในเรือนจำด้วยการพึ่งผู้อื่นการถึงพร้อมด้วยสมบัติคือพระสัพพัญญุตญาณหรือทศพลญาณเป็นต้นด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผู้ปราศจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยอรหัตตมรรคและการถึงพร้อมด้วยสมบัติมีวิชาสามเป็นต้นของผู้ที่ทำตามคำสอนของตนดุจการตั้งอยู่ในสมบัติตามความประสงค์กับชนเหล่านั้นของบุรุษผู้พ้นทุกข์แล้วเพราะเหตุนั้นการบริจาคบุตรภริยาของพระมหาบุรุษทั้งหลายจึงเป็นสภาพอันหาโทษไม่ได้ด้วยประการชนิดแลนะก็หมายคำว่าอะไรนะเหมือนกับว่าฝากลูกก่อนลูกอยู่ที่นี่ก่อนนะลูกไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อจะไปหาทรัพย์มาไถ่ตัวลูกคืนไปลูกก็จะร่ำรวยอย่างที่ลูกต้องการทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระราหุลเนี่ยนะท่านก็อนุโมทนากับพ่อของท่านในที่สุดพระราหุลก็ได้วิชา3อภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4ทั้งหมดในตอนท้ายพระอุบลวรรณาเถรีก็เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นพระนางมัสสีล่ะพระนางมัสสีเนี่ยท่านเป็นพระนางมหาพิมยโสธราพิมพาใช่ไหมเป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีอภิญญาใหญ่เนี่ยนะมีอภิญญาใหญ่เพราะว่านางระลึกชาติได้เป็นอสงไขยเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีอภิญญาใหญ่เพราะฉะนั้นการบริจาคของพระองค์เนี่ยนะไม่ว่าจะบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคบุตรและภริยาการบริจาคเหล่านั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ถูกต้องหมดแล้วการทักท้วงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะ คนที่จะค้านก็อย่างว่านะก็เตรียมมาเกิดมาเพื่อฝ่ายเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวค้านตะบันหันแหลกหมดค้านแม้กระทั่งคนอื่นทำบุญเนี่ยนะสรุปว่าท้าวสักกะเนี่ยนะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่เคยมีก็เลยอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว์ว่าข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ของเป็ดของมนุษย์พระองค์ชนะได้ทั้งหมดทั่วปฐพีพระองค์นี้ให้กึกก้องได้พระเกียรติศัพท์ของพระองค์เนี่ยระบือไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทำได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอาสัตบุรุษก็ทำตามได้ยากอย่าว่าทำตามเลยอนุโมทนายังทำไม่ลงเลยนะอาสัตบุรุษทำใจไม่ได้ว่างั้นธรรมะของสัตบุรุษย่อมนำไปยากเพราะฉะนั้นคติของสัตบุรุษและอาสัตบุรุษจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันอาสัตบุรุษย่อมไปนรกสัตบุรุษย่อมไปสวรรค์เชื่อไหมคนที่ไม่เคยคิดที่จะบริจาคคิดจะให้ทานเนี่ยนะเชื่อไหมพวกนี้จะต้องสละตลอดไปสละยังไงใช่ไหมมาคิดดูนะว่าคนที่ไม่ยอมจะสละเลยนะแต่ต้องสละเนื้อสละเลือดตลอดไปสละอย่างไรคือเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นคนมัจฉริยตรณีทีเหนียวไปเกิดเป็นหมูหมูเขาไว้ทำสักการะอะไรเอาเกิดเป็นหมูก็ถูกเชือดไปทุกชาตินั่นแหละถ้าทีนี้ถ้าเกิดตรณีทีเหนียวจนได้ไปเกิดเป็นอะไรเป็นไก่ยังไงนะก็เป็นไก่อะไรบ้างข้าวมันไก่เป็นต้นเนี่ยก็ได้กินข้าวมันไก่เป็นต้นหรือถ้าไปเกิดเป็นอุ้ยสละไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วไปทำอะไรไปเกิดเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นต้นไปทำอะไรก็ต้องสละอย่างนี้อยู่ร่ำไปนั่นแหละแต่สละแบบนั้นเนี่ยนะได้บุญไหมไม่ตรงกันข้ามไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าไอ้จากเหมือนเดิมสละเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้มันอยู่ที่อุบายอยู่ที่วิธีว่าเข้าใจข้อปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุผลที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้หรือไม่คำอนุโมทนาของท้าวสักกะเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคำที่มีคติที่ลึกซึ้งมีเนื้อหาอรรถที่ลึกซึ้งย้ำอีกครั้งในว่าเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ให้ได้ยากพระองค์นี้กระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอาสัตบุรุษก็ทำตามได้ยากธรรมะของสัตบุรุษนำไปได้ยากคืออาสัตบุรุษปฏิบัติตามยากนั่นเองเพราะฉะนั้นคติของสัตบุรุษและอาสัตบุรุษถ้าจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังเดินคละเคล้ากันไปเดินสลับหน้าสลับหลังกันไปเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่จากโลกนี้ไปแล้วอสัตบุรุษย่อมไปตกนรกสัตบุรุษย่อมไปสวรรค์ อธิบายว่าบทว่าทุทธทังก็คือให้ได้ยากนะที่พระโพธิสัตว์ให้ไม่ว่าจะให้บุตรให้ภริยาเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากมีภริยาเป็นต้นกระทำในสิ่งที่กระทำได้ยากนั้นพระสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นกระทำตามไม่ได้คือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปธรรมดาเช่นว่าสาวกกับโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นสาวกหรือผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทำตามไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอสัตบุรุษผู้มีความตระหนี่เล่าเนี่ยนะขนาดคนดีๆระดับนั้นยังทำตามไม่ได้สาวกทั่วไปทำตามไม่ได้แม้กระทั่งว่าอะไรนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นทำไม่ได้แต่ผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำได้เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษคือพระโพธิสัตว์เพื่อผู้ที่ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมที่ทำได้ยากเป็นข้อปฏิบัติของคนดีที่บุคคลอื่นทำตามได้ยากท้าวสักกะสรรเสริญอนุโมทนาพระมหาบุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงมอบพระนางมัสสีเทวีคืนให้ก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัสสีอัครมเหสีผู้มีพระวรกายงามพร้อมแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่พระนางมัสสีและพระนางมัสสีก็คู่ควรแก่พระองค์ผู้เป็นพระสวามีแล้วก็มอบพระนางมัสสีให้เสด็จประทับบนอากาศ รุ่งโรจน์ไปด้วยอัตภาพอันเป็นทิพย์ดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆประทับอยู่บนอากาศแสดงพระองค์ให้ปรากฏตามเป็นจริงว่าข้าแต่พระราชฤาษีข้าพเจ้าคือเท้าสักกะจอมเทพมายังสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพรข้าพระองค์จะถวายพร8ประการแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ขอพร8ประการดังต่อไปนี้1ข้าแต่จอมเทพขอพระบิดาทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้ดำรงอยู่ในราชสมบัติคือเนื่องจากว่าชาติของพระองค์เนี่ยนะมีอัธยาศัยในการให้ทานพระองค์จึงน้อมไปเพื่อที่จะให้ทานเมื่อพระองค์มาอยู่ในป่าก็ยากที่จะได้ให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้ได้กลับไปอยู่ในราชสมบัติจะได้ให้ทานได้ตามเดิมข้อ2ขอให้ข้าพระองค์ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องถึงประหารชีวิตให้พ้นจากการประหารข้อ3ขอให้ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นก็คืออยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเกื้อกูลอยากจะนำประโยชน์ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้อ4ขอให้ข้าพระองค์อย่าได้ล่วงเกินภริยาของผู้อื่นอย่าได้ล้วงอำนาจของสัตว์ทั้งหลายเลยนะหมายความว่าถ้าเห็นภริยาของผู้อื่นที่งดงามเป็นต้นขออย่าได้ล่วงเกินภริยาของผู้อื่นเลยข้อ5ขอให้โอรสของข้าพระองค์มีอายุยืนนานนะขอให้พระกัณหาชาลีอายุยืนนานข้อ6ขอให้ทายธรรมมีข้าวและน้ำเป็นต้นเนี่ยมีมากข้อ7ขอให้ข้าพระองค์มีใจผ่องใสบริจาคทานเหล่านั้นไม่รู้จักหมดจักสิ้นที่จริงก็มีท่านในชาดกท่านบอกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสไม่ใช่ขุ่นมัวนะถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็คือตอนที่พระองค์ให้กัณหาชาลีไปในใจเป็นไงตอนให้เสร็จเนี่ยผ่องใสจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะใจไม่ผ่องใสเพราะอะไรเพราะยังมีอะไรอาวรณ์ในลูกรักเพราะเข้าโบยเข้าเคี่ยนเข้าตีจิตนี่คิดน้อมไปเพื่อจะฆ่าชูชกด้วยซ้ำไปเพราะว่าแหมไม่เห็นใจเราเลยไม่สงสารเราบ้างเลยไม่สงสารเด็กเลยทำไมใจดำขนาดนั้นเป็นต้นอันนั้นท่านก็เสียใจว่าท่านไม่น่าจะต้องมาเศร้าหมองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลทุกครั้งขออย่าได้เศร้าหมองในภายหลังขออย่าได้ลำบากใจในภายหลังพันบุญที่ทำไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญที่ทำไปดีแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอปลูกพืชคือบุญสำเร็จแล้วก็ไปคุ้ยเอาเมล็ดพืชคือบุญเนี่ยคืนหมดอันนี้ทั้งนี้ก็เสียหายนะข้อสุดท้ายขอให้ข้าทานที่ข้าพระองค์บริจาคอย่างนี้สิ้นชีวิตแล้วขอให้ไปสู่เทวโลกกลับจากเทวโลกมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณก็คือตายจากนี้ขอให้ไปเกิดในดุสิตจนสิ้นอายุไขจุติจากดุสิตก็มาเป็นพระพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ตรัสว่าในไม่ช้าพระเจ้ากรุงสัญชัยมหาราชบิดาจักเสด็จมาณที่นี้รับเอาพระองค์ไปดำรงในราชสมบัติอันหนึ่งความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์จักถึงที่สุดพระองค์อย่าปริวิตกคืออย่าลำบากใจไปเลยขอพระองค์อย่าได้ประมาทนะก็หมายคำว่าขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปอย่าได้เปิดโอกาสให้บาปและอกุศลทั้งหลายครั้นประทานโอวาทแล้วก็เสด็จกลับเทวโลกทันทีพระโพธิสัตว์และพระนางมัสสีก็เบิกบานบันเทิงใจประทับอยู่อาสมที่เท้าสักกะประทานให้ฝ่ายชูชกล่ะเมื่อชูชกพาสองกุมารไปถวยเทพก็ทำการอารักขาทุกๆวันนะทุกๆวันจะมีเทพพระธิดานะกับเทพพระบุตรเนี่ยแปลงเพศมาดูแลสองกุมารชูชกนั้นเทวดาดลใจคิดว่าจะไปกลิงครัตแต่ก็ไปถึงกรุงเชตุดรโดยครึ่งเดือนเนี่ยนะก็ลำบากอยู่ครึ่งเดือนพระราชากำลังประทับนั่งณที่วินิจฉัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารกับพราหมณ์ที่พระลานหลวงจำได้ก็รับสั่งให้เรียกสองกุมารกับพราหมณ์มาแล้วก็ฟังเรื่องราวพระองค์ก็พระราชทานทรัพย์ตามจำนวนที่พระโพธิสัตว์ตีราคาเอาไว้ไถ่สองกุมารให้สองกุมารเนี่ยสงสนานเสวยพระกยาหารตกแต่งด้วยเครื่องสัพพอลังการคือตอนแรกเนี่ยพอเห็นหลานก็บอกหลานมานี่สิเนี่ยนะมานั่งบนตักปู่บอกไม่ได้ตอนนี้ข้าพระองค์เป็นทาสอยู่นะก็เลยให้ปู่ตีราคา พอตีราคาเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวก็มานั่งอยู่ในบนตักของปู่บนตักย่าประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาพระนางผุสดีผู้เป็นย่าก็ให้พระแก้วชินากันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาสดับถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์และพระนางมัตสีราชบุตรีนะเรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเลยนะทั้งปู่ทั้งย่าก็สลดใจมากนะสังเวชใจว่าเรานี่ได้ทำลายความดีงามเสียใจมากเลยว่าเราเนี่ยได้พระราชอะไรนะได้ขับไล่คนมีคุณธรรมออกจากบ้านจากเมืองก็เลยจัดกองทัพใหญ่12อัคโคภินีเนี่ยนะก็คือเรียกว่ารวมกองทัพใหญ่มากเลยมุ่งพระพักไปยังภูเขาวงกตพร้อมด้วยพระนางผุสดีเทวีและ2กุมารอันนั้นเรียกว่ามี2กุมารเป็นคนพาไปเสด็จไปถึงโดยลำดับก็เข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาคือสะใภ้พระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นปิยบุตรไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกก็สลบล้มลงณบรรณศาลานั่นเองพระนางมัตสีพระชนกชนนีอมมาตย์เรียกว่าสหชาติก็สลบลงไปหมดเลยเป็นลมกันหมดเลยบรรดาผู้เห็นกรุณานั้นก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่โดยความเป็นของของตนได้ตลอดอาสมบทก็เหมือนป่าสาละที่ถูกลมยุคคันตวาดโหมกระหน่ำฉะนั้นสรุปว่าเป็นลมกันหมดเลยทั้งคนไปทั้งคนชมทั้งผู้อะไรก็เป็นลมกันหมดท้าวสกะเทวราชเพื่อจะให้กษัตริย์และอมาตย์ฟื้นจากสลบก็บันดาลให้ฝนโบกครพัดตกลงมาผู้ประสงค์จะให้เปียกก็เปียกหลุดฝนตกลงในใบบัวก็กลับกลายเป็นน้ำไหลไปทั้งหมดก็ฟื้นขึ้นมาแม้ในครั้งนั้นความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นก็มีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระชนกชนนีเข้าไปหาอนัสเสด็จเข้ามาในพร้อมกันในป่าใหญ่ทรงกันแสงสะอึกสะอื้นน่าสงสารตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์แก่กันและกันอยู่เราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยหิริและโอตตัปปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวคำว่าฮิโรตตเปนะครุณาอุพินังเราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีผู้เป็นที่เคารพด้วยหิริและโอตตัปปะเราไม่ได้มีจิตคิดโกรธเคืองว่าคนเหล่านี้ขับไล่เราผู้เชื่อฟังคำของชาวสีพีผู้ไม่ประทุษร้ายนะก็คือพ่อเนี่ยไม่น่าจะไปเชื่อชาวบ้านชาวเมืองขับไล่เรามาเลยอย่างเงี้ยไม่มีใจคิดแบบนั้นเลยตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีด้วยหิริและโอตตัปปะละอายใจต่อตัวเองเคารพบิดามารดาอย่างแรงกล้าเกิดความเคารพขึ้นในธรรมในพระชนกชนนีมหาปัตตภีก็หวั่นไหวในครั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่7ใช่ไหมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชทรงให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้แล้วก็มอบราชสมบัติให้ครอบครองในขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ทรงให้พระโพธิสัตว์ปลงเกศาเรียกว่าโกตัดผมนะโกนหนวดเป็นต้นให้สงสนานอภิเษกพระโพธิสัตว์ผู้ตกแต่งด้วยสัพพะอลังการงดงามดังเทวราชเอาไว้ในราชสมบัติพร้อมกับพระนางมัตสีเทวีทันใดนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นพร้อมด้วยเสนาสีเหล่านะมีประมาณ12อัคโคภินีพร้อมเวทล้อมด้วยพระโอรสรับสั่งให้ตกแต่งหนทาง60โยชน์ตั้งแต่เขาวงกตถึงกรุงเชตุดรเสด็จเข้าไปสู่พระนครโดยสวัสดีอันนั้นใช้เวลาเดินทาง2เดือนก็คือเดินทางวันละ16กิโลเมตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะ2เดือนก็ถึงเมืองมหาชนได้เสวยปีติโสมนัสเป็นอันมากต่างก็โยกผืนผ้าเป็นต้นโบกไปมาเที่ยวประโคมนันทเพรีเรียกว่ากลองแห่งความยินดีกลองแห่งความบันเทิงก็ตีไปทั่วพระนครสัตว์ทั้งปวงโดยที่สุดแมวที่อยู่ในเครื่องผูกมัดก็ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดสุนัขถูกล่ามโซ่ก็หลุดหมดเหมือนกันพระโพธิสัตว์น่ะนะในเย็นวันนั้นก็เข้าไปสู่พระนครนั่นเองตอนใกล้รุ่งคิดว่าพรุ่งนี้ตอนสว่างยาจกทั้งหลายได้ข่าวว่าเรากลับมาเราจะให้อะไรเป็นทานแก่ยาจกเหล่านั้นเนาะคนที่ให้เนี่ยคิดแต่จะให้อะนะเพราะฉะนั้นว่าเอ๊ะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเขาต้องมาขอเอ๊ะเราจะให้อะไรดีเพราะไปอยู่มาตั้งนานเนี่ยนะจนมาหมดเรียกว่าจนไปหมดแล้วเหมือนกันอาสนะของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าเธอรำพึงอยู่ทราบเหตุนั้นแล้วทันใดนั่นเองทรง บันดาลให้สิ่งของที่มีอยู่เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในตอนต้นตอนหลังเนี่ยในพระราชินิเวศก็เต็มประมาณเอวประทานให้ฝนตกในดุจก้อนเมฆ ก็คือให้ฝนรัตนะ7ประการตกทั่วพระนครสูงปานเข่าเนี่ยนะเรียกว่าคนที่ทำบุญเนี่ยนะคนที่มีบุญมีกุศลเจริญบุญเจริญกุศลเช่นกับพระเวสสันดรเนี่ยนะฝนรัตนะก็ตกลงมาแต่คนบาปทั้งหลายฝนระเบิดฝนหอกฝนดาบก็ตกลงมาแต่กระจัดกระจายไปหมดเนี่ยนะต่างกันอย่างนี้แลที่พระองค์เล่าว่าอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออกจากป่าใหญ่เข้าไปสู่กรุงเชตุดรอันน่ารื่นรมแก้ว7ประการก็ตกลงมาแล้วมหาเมฆก็ยังฝนให้ตกแม้ในการนั้นปัตภีเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหวแม้แผ่นดินไม่มีจิตใจไม่รู้สุขและทุกข์ก็หวั่นไหวถึง7ครั้งเพราะกำลังแห่งทานของเราชนี้แลนะพระองค์นี้บริจาคทานเนี่ยถึงกับแผ่นดินไหวเลยนะที่พระโพธิสัตว์คิดว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในวัตถุที่มีอยู่ก่อนและก็มีทีหลังในตระกูลจงเป็นของตระกูลนั้นพระองค์ก็พระราชทานนำส่วนที่เหลือมาใส่ไว้ในท้องพระคลังรวมกับทรัพย์ในวัตถุที่มีอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์และพระองค์ก็บริจาคมหาทานบทว่าสัตตคตุงปกรรมปทะความว่าแผ่นดินคือมหาปฐพีเนี่ยไหวถึง7ครั้งในฐานะเหล่านี้คือเมื่อเราอายุได้8ขวบเกิดอัธยาศัยในการให้ทานว่าเราพึงให้แม้หัวใจและเนื้อเป็นต้นแก่ยาจกทั้งหลายอันนี้แผ่นดินก็ไหวครั้งแรกครั้งที่สองเมื่อให้มงคลหัตถีแผ่นดินก็ไหวครั้งที่สามเมื่อให้ครั้งใหญ่นะสัตตะสดกมหาทานแล้วก็ถูกขับไล่ตอนนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ให้บุตรครั้งที่ห้าให้ภริยาครั้งที่หกคราวที่พระญาติเข้าไปถึงท่านตั้งหิริโอตตัปปะในพระราชบิดามารดาอันนั้นแผ่นดินก็ไหวคราวที่มาสู่พระนครแผ่นดินก็ไหวคราวมาสู่พระนครแล้วก็ฝนรัตนะตกนะนี่แผ่นดินไหวก็รวมเป็น7ครั้งพระโพธิสัตว์บริจาคมหาทานตราบเท่าพระชนมายุเป็นเหตุปรากฏความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้น7ครั้งในอัตภาพเดียวเท่านั้นสวรรคตจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นพระเวสสันดรมหาราชผู้เป็นกษัตริย์มีพระปัญญาพระราชทานมหาทานครั้นสวรรคตแล้วก็อุบัติในสวรรค์เนี่ยนะพระนางอมิตตาปนาก็คือใครนางจินจามานวิกาหญิงที่ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่ามีท้องนะนายพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะอจุตะดาบทฤาษีก็คือพระสารีบุตรท้าวสกะคือพระอนุรุทธะพระนางมัตสีก็คือพระมารดาของพระราหุลชาลีกุมารคือพระราหุลกันหาชินาก็คือนางอุบลวรรณาพระชนกก็คือมหาราชคือพระเจ้าสุทโธทนะบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทพระเวสสันดรก็คือพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกคุณานุภาพของพระมหาบุรุษในชาตินี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายอย่างนะเช่นมหาปฐพีแผ่นดินไหวนี่ถึง7ครั้งด้วยกันอันนี้คุณธรรมที่เห็นเลยก็คือแผ่นดินไหว7ครั้งใช่ไหมแม้กระทั่งพิเศษอย่างอื่นอีกตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์พระชนนีแพ้ครรภ์ก็มีพระประสงค์จะสละทรัพย์ถึงวันละ 600,000 ทุกๆวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากอัธยาศัยเนี่ยเป็นนักให้จริงๆเลยนะต่อไปเมื่อทรงให้ทานพระราชทรัพย์อยู่ทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไปทรัพย์ก็ไม่หมดศรัทธาก็ไม่หมดเนี่ยนะในขณะประสูตินั่นเองพระองค์เหยียดพระหัตถ์แล้วเปล่งวาจาว่าหม่อมฉันจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างจะให้ทานละต่อไปเมื่อพระองค์มีพระชนได้ 4-5 พรรษาความที่พระองค์นี้มีพระประสงค์จะให้เครื่องประดับของพระองค์แก่พระแม่นมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้เลิศเนี่ยนะก็ให้เครื่องประดับมีกี่ชิ้นก็ให้เขาไปหมดเมื่ออายุ 8,000 ปีก็น้อมไปเพื่อจะบริจาคชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะประสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์มีเนื้อหัวใจเป็นต้น สรุปว่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตที่เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์นะถ้าเลื่อมใสศรัทธาก็พ้นจากทุกข์สามารถเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้จักป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยทำสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามคำสอนเรียกว่าถ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระเวสสันดรเขาก็ยังไปสู่สุคติโลกสวรรค์จักป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมพ้นจากสังสารทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นไปจากทุกข์พันเราทั้งหลายหลายท่านฟังมาแล้วบอกว่ายังทำไม่ได้ก็ฟังไม่ได้ฟังเพื่อให้ไปบริจาคแบบนี้ก็บริจาคไม่รู้ใครจะเอาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ยังจิตให้เลื่อมใสอนุโมทนากับพระโพธิสัตว์ท่านเธอเนี่ยนะแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่าปุพพจริยาคุณคุณที่พระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกระทำที่ทำได้ยากเนี่ยนะเมื่อพระองค์ได้ทำในธรรมสิ่งที่พระองค์ทำได้ยากพระองค์จึงได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากเมื่อตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากก็เอาคำสอนเหล่านั้นมาสอนเนี่ยนะมาสอนแต่พระธรรมเหล่านั้นหลายท่านก็บอกว่ายากอีกนั่นแหละถ้าเรายากยากแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนี่ยท้าวสักกะว่าไงนะเมื่อกี้ท้าวสักกะบอกว่าทำของสัตว์บุรุษเนี่ยนะทำได้ยากอาสัตว์บุรุษทำตามได้ยากถ้าเราบอกทุกอย่างยากไปหมดเลยนะรู้แล้วว่าเราเป็นใครใช่ไหมประกาศฐานะที่เป็นจริงของตัวเองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังจิตให้เลื่อมสายเธออะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพระธรรมคำสอนน้อมใจเพื่อจะปฏิบัติตามเท่าไหร่ก็ตามสติกรรมกำลังถ้าหากว่าอันนั้นกุศลลดลงทำไงดีถ้าศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าลดลงแสดงว่าเราก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารมากนะพระองค์บำเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดศรัทธาของเราก็ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทนี่ตั้งใจว่าเมื่อไหร่นะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติเลยทุกครั้งไปนะเมื่อไหร่จะทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ยินอรหังปั๊บปีติตื่นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีหนึ่งเนาะอรหังง่วงซึมทุกครั้งไปถ้าอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันก็เมื่อใดนะสัมมาสัมพุทโธก็ปีติและปราโมทย์ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติและปราโมทย์ปีติและปราโมทย์เหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจฟังศึกษาจริยาปิฎกเหล่านี้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนา